En het NOS Journaal. Dankjewel Astrid. Een prettig weekend vast. Op het kanaal tussen Frankrijk en Groot-Brittannië is een boot met tientallen migranten gekapseisd. Daarbij zijn zeker 4 mensen om het leven gekomen. De Franse kustwacht meldt dat 63 mensen gered konden worden. Migranten proberen geregeld illegaal vanuit Frankrijk naar Groot-Brittannië te komen, vaak in zeer slechte bootjes. De aanval van Hamas op 7 oktober kwam als een totale verrassing voor het Israëlische leger, heeft het leger toegegeven naar eigen onderzoek. Op het moment dat terroristen de kibboetsen bestormden, waren er onvoldoende militairen in de buurt. Ook duurde het veel te lang voordat het leger op de bewuste dag doorhad wat er aan de hand was. Een Australische militair en haar echtgenoot zijn opgepakt vanwege spionage voor Rusland. Beide verdachten komen oorspronkelijk uit Rusland. De twee zouden militaire informatie willen doorspelen toen de vrouw op bezoek was in Rusland. Of dat gelukt is, wordt nog onderzocht. Door een brand in een haven in Leiden zijn meerdere sloepen uitgebrand of gezonken. Zeker 8 boten zijn daarbij beschadigd. Het vuur brak afgelopen nacht door nog onbekende oorzaak uit. De brandweer had het vuur snel onder controle. En de ANWB verwacht dit weekeinde veel drukte op de wegen door het begin van de zomervakantie in de regio Midden. Het zuiden van ons land heeft al vakantie. De eerste files beginnen naar verwachting vandaag rond het middaguur. En ook buiten Nederland wordt het druk op de weg, vooral op de wegen richting het zuiden van Europa. Het weer nog buien met lokaal kans op flink wat regen. In de loop van de middag wordt het iets droger. Wel blijft het bewolkt en wordt het niet warmer vandaag dan 17 graden. ANWB Verkeersinformatie. File op de A2 Maastricht-Eindhoven bij knooppunt Batadorp. Een kapotte auto. Rechte rijstrook is dicht. Dik 20 minuten vertraging daar. Helemaal dicht is nog steeds de A6 Muiden-Emmeloord. Bij Lelystad Noord botsen 2 vrachtwagens vanochtend vroeg. Omrijden doe je via Amersfoort en Zwolle over de A1, de A28 en de N50. Gaat nog tot 10 uur duren, heeft Rijkswaterstaat mij laten weten. Tot 12 uur is de A15 vanuit Europoort naar Rotterdam dicht bij de Thomassentunnel. Daar kantelde een pick-up truck met aanhanger en lading. Omrijden doe je daar via de naastgelegen Kalandbrug. En daardoor is het verkeer vastgelopen op onder andere de N57... Middelburg-Rotterdam voor de aansluiting met de A15... 2 kilometer file met een half uur vertraging. Iets meer vertraging nog zelfs op de N218 vanuit Oostvoorne naar Spijkenisse. Tussen Vierpolders en Heenvliet 4 kilometer file met 40 minuten oponthoud. NPO Radio 1. KRO NCRV. Karl-Johan de Zwart. Goedemorgen en welkom. Spraakmaker vanochtend is Alexander Pechtold, directeur van het CBR. Van de rijexamens dus. Goedemorgen, meneer Pechtold. Goedemorgen. U bent hier vandaag om een punt te maken over 's lands meest besproken vervoersmiddel. Hoe hard kan die? 25. Niet opgevoerd? Nee, ik weet niet hoe dat moet. Zou je eigenlijk willen dat die van jou wat harder gaat? Ja, maar het mag niet. De fatbike dus, inderdaad. Arno Kantelberg is ook hier al. Goedemorgen, Arno. Goedemorgen. Voor het mediaforum. En daarin ga jij straks op tafel leggen dat de tijd van het juicen misschien wel voorbij is. Maar we beginnen met Stand.nl. Naar aanleiding van de discussie over Joe Biden geven wij vanochtend het woord aan de 80-plusser. Want wat zegt leeftijd nou helemaal over capaciteiten? De stelling is vanochtend: we moeten 80-plussers niet afschrijven. Deel uw ervaring op 0800 1101. A lot of hand-wringing about age. A lot of discussion about my age. I know I look 40. Joe Biden is already the oldest man to ever serve as president. I do remember that. And that's before he runs for a second term in November. If I slow down, I can't get the job done. But there's no indication of that yet. He has been facing doubts from voters about his age. I wasn't too old to create over 15 million new jobs. Trump. Ja, Alexander Pechtold zelf, 58 jaar jong. Ja. Kijkt u uit naar uw 80ste? Nog 22 jaar, hè? Ja, ik heb altijd wel zoiets gevoel van tot 80. Alles doen en ik hoop ook dat ik dat word. Daarboven is meegenomen, maar ja. als het dan anderen tot last zal zijn of ik dingen als lezen of wat dan ook. Als je jezelf tot last bent. Dan wil ik ook alsjeblieft dat we tegen die tijd hebben georganiseerd dat je er ook veel meer rechten hebt om zelf te beslissen over je levenseinde. Daar komt de D66 kroonjuweel tevoorschijn. Nou, dat ja, misschien is het wel dat ik daarom bij D66... want het is mijn eigen standpunt, los van mijn partij. Mm-hmm. En ik vind ook dat we daar als overheid en als samenleving veel opener over moeten kunnen praten. Ja. Ik ben ook lid geworden van de vereniging Corporatie Laatste Wil. Dat is een vrij militante club. Ja. Die ook geregeld leden voor de rechtbank heeft. Maar ik vind dat deze discussie keer op keer in de politiek ondersneeuwt. Mm-hmm. Dat is jammer. Ja. Er zijn veel 80-plussers met vragen hierover, wensen hierover. En de politieke maatschappij geeft daar nog steeds geen goed antwoord op. Nee. En voor die 80-plusser die daar niet mee bezig is, hè, ja, die gewoon nog fit en vrolijk in het leven staat, hebben we daar genoeg waardering voor? Nou, ik denk dat we te vaak generaliseren, mensen op een hoop gooien. Ja. Het CBR is verheugd dat er nog ruim 100.000 80-plussers gewoon mobiel zijn. Ja. Dit jaar hebben zelfs nog 5 80-plussers voor het eerst hun reisbewijs gehaald. Oh, echt? Dus ik denk dat het getal is een nummer in je paspoort. Verder is het je mentaliteit en ja, of je geluk hebt of niet, ja, hoe je in de wedstrijd zit. Ja, precies. Arno Kantelberg, denk je wel eens na, wat als ik 80 ben? Nee. Nee? Nu. Niet meer bezig. Nee, nu. Ik zit er nu aan te denken, omdat ja, meneer Pechtold dat roept. En toen dacht ik, achter in mijn hoofd staat dat getal ook van 80. Maar dat heeft denk ik mee te maken. Mijn moeder werd 79. Mijn vader is veel langer. Maar en ik denk, dat is mooi. Dan maken we het verhaal rond. Ja. 80, eentje erbij. Ja. Zeg maar, 80 is niet het nieuwe 70. 80 is echt wel een kantelpunt. Is wel het nieuwe 70, toch? Wel? Ja, want 60 is in de 50. En ja. Dat is absoluut, dat schuift allemaal wel op. Maar er is wel, mag ik een kleine vraag aan meneer Pechtold? Want er is toch een bovengrens aan het qua leeftijd aan het hebben van een rijbewijs? Of is het alleen dat je dan een keuring moet doen? Boven 75 moet je iedere 5 jaar, hangt af van of je ziektebeeld hebt. Maar als je geen ziektes hebt, is het iedere 5 jaar gekeurd worden. Maar we hebben 100-plussers die wij nog herkeuren voor een rijbewijs. Het is de taak van het CBR om mensen zo lang mogelijk mobiel te houden. En als dat verantwoord kan, zelfs met Alzheimer of Parkinson, kan je bij ons gewoon nog je rijbewijs verlengen. Maar dat is dan vaak voor een kortere periode. En dat wordt dan getest. Ja. Ook bij 100-plussers is het om de 5 jaar, dat wel. Ja, op een gegeven moment. Ja. Maar na 105 houden, denk ik wel. Dat is dus wel een handje vol. Maar kijk, vroeger was 75 echt dat je dat. Maar tegenwoordig zie je de 80-plussers, de 85-plussers. Dus het is niet dat ze na hun 65 maar 1 keer komen. Nee, dat ze echt een paar keer terugkomen. En er komen natuurlijk steeds meer. En er komen er steeds meer. En ik vind het ook een maatschappelijke taak om te zorgen dat die mensen misverantwoord. En dat is een beetje ook in deze discussie. Ik vind vaak dat we generaliseren, omdat als je nou het verkeer en 80-plussers, het zijn juist de 80-plussers die zelf zich vaak beperken door niet meer in het donker te rijden, niet naar Amsterdam Centrum in de spits gaan. Dus het zijn vaak de verantwoorde weggebruikers die, waarvan ik denk, nou, daar zit niet het grootste risico. Nee, dat is het probleem niet per se. Goed, we moeten 80-plussers niet afschrijven. Dat is de stelling vanochtend. Zwaantje, die appt ons, die zegt: het is pure discriminatie om mensen op leeftijd te beoordelen. Het gaat om de gevraagde prestatie. Ik ben zelf 87 jaar, werk volop en ben politiek zeer actief. Ik ken mensen van 50 jaar die minder presteren. Chris Kane heeft een leestip. Hij zegt: om zich een goede mening te kunnen vormen over wat ouderen wel en niet kunnen, zou men de wijsheidsparadox van E. Goldberg moeten lezen. En Jesper Jacobs maakt zich zorgen in onze community. Hij schrijft: maar mag ik nog wel met pensioen op mijn 67ste. Hanneke Groenteman, goedemorgen. Goedemorgen. Volgende week wordt u 85, hè? Is dat nog een probleem dat ik dat zeg? Of maakt dat u geen zak meer uit? Nee, dat maakt me helemaal niks uit. Het is gewoon waar. Ja. Hoe zit het met de waardering om u heen? Voelt u zich wel eens afgeschreven? Door mijn kleinkinderen af en toe wel, ja. Ja? Die zeggen om de havenklap van Bassie, want zo noemen ze mij, je wordt dement, maar het is niet waar. Nee. En dat, komt die hard binnen? Je wordt dement? Of denkt u nou? Nee, dat is allemaal liefde. Ze zeggen het uit liefde. Ja. En ik heb gisteravond toevallig bij de club van meneer Pechtold mijn rijbewijsverlenging aangevraagd online. Ja. Kijk, ja, ik zag hem al binnenkomen. Ja, tuurlijk. Je ziet ze allemaal zelf binnenkomen natuurlijk. Ja. Toch, en dan niks te doen. Ja. En dan volgt er dus ook zo'n keuring, toch dan? Wat zeg je? Dan moet u ook gekeurd worden weer, of niet? Zeker, tuurlijk. Ja, ja. Gelukkig wel, ja. Ja. Is dat vervelend? Nee, dat lijkt mij helemaal niet vervelend. Ik heb zelf het gevoel dat ik nog helemaal goed genoeg ben om aan het wegverkeer deel te nemen. Mm-hmm. Maar als er een keuring is en ze zeggen, nou, we vinden het niet verantwoord, dan leg ik me daar beneden. Ja, ja, precies. Nou bent u een van de presentatoren van Zomergasten, hè? Door omstandigheden, komende zomer. Is dat iets waarvan u wel eens over twijfelt van, ja, kan ik dat eigenlijk nog wel? Ben ik nog wel helemaal up-to-date en scherp en fit genoeg daarvoor, ook om die druk misschien aan te kunnen? Nou, ik voel eigenlijk heel weinig druk daarvoor. Hm. En ik denk dat ik het kan, voor één keer. Ik zou niet de hele reeks meer willen doen. Ja. Want de oude dag brengt ook met zich mee dat je ook je rust neemt en nee kan zeggen als iets je niet bevalt. Maar voor één keer vind ik het een cadeau. Echt een cadeau. Ja, ja. Ook als het... het is wel hard werken, denk ik, zo'n uitzending. Je moet er flink in, toch? Ja. Ja, hard werken. Het is gewoon hartstikke leuk. Ja. Hartstikke leuk om te doen natuurlijk. En met een goede gast wordt het een feestje. Ja. Nou, doet u dit? U zit bij kiespijn, hè? Met grote regelmaat. Dat zijn dan dingen dat u nog zichtbaar bent. Zou u verder dat eigenlijk nog wel wat meer willen misschien? Of is het, is het eigenlijk precies goed zo? Nee. Ik vind het zo ongelooflijk fijn dat je op je eigen tempo, en dat tempo is als je 85 bent lager dan toen ik 50 was, ja, dat ik op mijn eigen tempo de dingen kan doen. Dus meer doen, nee. Ik heb mijn handen vol. Ik geef natuurlijk interviewcursussen. En ik klaverjas. Heb ik het ook heel druk mee. Ja. Dus ik heb mijn handen vol. Ja. Heeft u Joe Biden gezien vannacht? Nee, ik heb helaas alleen maar de soundbites gezien van zijn versprekingen. Ja, ja, precies. Ja. Want die worden er gretig uitgelicht natuurlijk. Ja, ja. Vindt u dat eigenlijk jammer? Of denkt u, nou ja, het is ook wel een beetje ingewikkeld allemaal? Wat bedoel je met het is wel een beetje ingewikkeld allemaal? Dat hij wel echt wel op leeftijd is en zich inderdaad af en toe verspreekt en even misschien af en toe in de war is. Ja, hij moet dat helemaal zelf beoordelen. Als ik de Democratische Partij was geweest, which not, zou ik al lang voor een goede jongere opvolger hebben gezorgd. Ja. Ik heb heimwee naar iemand als Obama, die gewoon fit was en bij de tijd en jong. En ik vind dat je zelf moet weten wanneer je een stap terug moet doen. Ja. En ik vind dat zowel Trump, die in de eerste plaats, als Biden aan de oude kant zijn om wereldleiders te zijn. Ja, sowieso. Ja. Maar ze moeten dat vooral zelf met hun eigen omgeving en hun eigen partij uitvogelen, hoor. Ja, precies. Ik zou het niet doen. Nee. Mevrouw Groenteman, ik ga u een fijne dag wensen en een hele mooie verjaardag volgende week dan. En de groet aan meneer Pechtold. Ja, de verlenging komt eraan, hoor. Geen vertraging, ondanks de achterstanden. Nee, daar hebben we geen achterstanden. Oh, daar niet. Nee. Bij de 85-jarigen gaat het allemaal. Dat gaat helemaal gesmeerd. Goed. Hanneke Groenteman, hartelijk dank. Jacques Dijt, goedemorgen. Goedemorgen. Welkom naar onze uitzending. Is het eigenlijk ook onbeleefd aan een man te vragen hoe oud hij is? Helemaal niet. Nee? Hoe oud bent u? 88. 88. Voelt u zich oud? Nee. Nee. Ja, de benen willen niet zo goed meer, maar voor de rest, als het kopje maar goed is, hè. Ja, dat is het belangrijkste, ja. Over een Amerikaanse president gesproken. We hebben vroeger een kreupele Roosevelt gehad. En die had kinderverlamming. Ja. En die zat in een rolstoel. Maar het kopje was goed. Ja. En daar gaat het om. Ja, Roosevelt was dat toch? Ja. Roosevelt, ja. Ja, precies. Nou, zorgt u voor uw vrouw, begreep ik, die in een verpleeghuis zit. U bent zelf 88. Ja. Voelt het wel eens oneerlijk dat u zo fit bent en uw vrouw niet? Ja, natuurlijk. Ja. Ja, maar het is een kwestie van genen, denk ik. Je moet geluk hebben. Ik ben dankbaar dat ik nog zo fit ben en dat ik nog zo lang zelf voor mijn vrouw heb kunnen zorgen. Ja. Op een gegeven moment dan grijpt de omgeving in. Alle de hulpverleners, iedereen die in de gaten houdt. Want zonder dat je het weet, word je door allerlei hulpverleners in de gaten gehouden. En dan grijpen ze in en zeggen ze, ja, het gaat met je vrouw steeds minder en het gaat met jou ook niet goed. En inderdaad, ik slaap nu veel beter en ik voel me ook weer fitter. Ja, nou, dat is heel fijn. Is het wel nog leuk, het leven? Nou ja, als je maar genoeg vrienden hebt nog, en die heb ik gelukkig nog wel, hoewel mijn leeftijdsgenoten wel aardig uitgedund zijn, dat is wel heel jammer. Ja, dat is ook een ding, hè. Inderdaad, op een gegeven moment, inderdaad, het dunt uit. Je hebt minder vrienden om je gevoelens en het leven mee te delen, zoals dat heet. Ja. Heeft u ook naar president Biden gekeken? Of u ziet hem natuurlijk ook wel eens voorbij komen deze dagen, neem ik aan. Want, ja, hè, ik zat net in de NRC een verslag te lezen. En ja. De schrik slaat het erover uit dat de president van op nu nog, op dit moment nog, machtigste land ter wereld straks een of een gehandicapte oude man is, of een boosaardige man is. Mm-hmm. Ik maak me daar grote zorgen over. Ja, ja, maar dat zit hem niet per se in de leeftijd, of wel? Nee, dat hoeft niet in de leeftijd te zitten. Nee. Waar wel in, wat u betreft? Ja, de geestelijke staat en hoe je in het leven staat. Ja. En die Trump is natuurlijk een afschuwelijk voorbeeld van een man die over alle kanten niet deugt. En dan heb ik volgende keer liever een gemarkeerde Biden dan een gezonde Trump. Ja, nou, mooie uitdrukking. Liever een gemarkeerde Biden dan een gezonde Trump. Jacques Deit, hartelijk dank. Nico Upolschoten, goedemorgen. Goedemorgen. U bent 80 jaar. En, ja. De oudste nieuwkomer in de Tweede Kamer namens de PVV. Ja. Had u nog verwacht dat u op 80-jarige leeftijd nog in Den Haag aan een nieuwe carrière zou beginnen? Nee, dat had ik niet verwacht. Nee. Want je kunt wel dromen hebben, maar als je 80 jaar bent, weet je ook dat dromen dromen zijn. Ja, dat was op zich niet per se een reëel scenario voor uzelf ook. Nee, want ik heb net ervoor gesproken. Ik ben ook mantelzorger voor mijn vrouw. En daar heb ik veel tijd aan besteed. Ja. En dus ja, dat was eigenlijk het scenario wat ik nu nog had. Ja. Nou, bent u net begonnen, toch? Ik ben net geïnstalleerd, ja. Of beëdigd heet het allemaal. Ja. Er komt veel op je af, kan ik me voorstellen, als je als nieuweling in die Tweede Kamer komt. Is het nog een beetje te verwerken als 80-jarige? Oh, ja, nieuwe impulsen en prikkels? Wat het meeste regelen is nu goed. Wat ik mantelzorger ben ik dus niet meer zo beschikbaar. Uh-huh, ja. Maar ik heb eerst een verpleeghuis geprobeerd. Nou, dat ging dus niet zo goed. En nu probeer ik een oppasser in huis te krijgen die 24 uur aanwezig is. Ja. En dat ik, om zo te zeggen, mijn handen weer vrij heb om meer aan de politiek te doen. Ja, dat snap ik. Het is veel, hè, dan, denk ik. Alles bij elkaar. Ik ben dus nu 2 keer of 3 keer in Den Haag geweest om alle dingen te regelen. En ik heb dit debat over de regeringsverklaring meegemaakt. Nou, dat was wel even schrikken. Ja. En schrikken dat ik vond de negatieve sfeer in de Kamer. Dat schrok ik van. Ja? Wat, hoezo? Nou ja, dat er zo gehakt wordt op een nieuwe regering. En niks de bedoeling om constructief te zijn. Ja. Maar kijken of je zout op slakken kunt leggen. Of mensen kunt vangen op domme dingetjes die ze zeggen. En een premier die daar voor de eer staat. Om te kijken of die in moeilijkheden kan brengen. Nou, dat is een sfeer die mij helemaal niet bevalt. Nee, goed. Ik laat even de politieke discussie voor wat die is. Want dat is een beetje off-topic, zoals het heet, van het onderwerp af. En zonder nou de hele tijd te willen zeuren over uw leeftijd. Die 80 jaar. Maar ja, goed. Nou, niet zeuren over mijn leeftijd, hoor. Ik ben er trots op. Ja, je bent het gewoon. En daar hebben we het nou eenmaal over, dit half uur. Wat zei uw omgeving eigenlijk van het feit dat u op 80-jarige leeftijd hier nog aan begint? Nou, die zei: Nico, je bent nog hartstikke gezond. Welke zware klus neem je nu weer op je nek? Ja. En hoe fit wil die zijn over 3 of 4 jaar als de Tweede Kamer stopt? Nou, ik zei, daar moet ik dan zelf op letten, maar ik wil het toch doen. Ja. En, maar de. Men was meer bezorgd over mij. Zo van, wees dankbaar dat je nog zo gezond als je fit bent en een heldere kop hebt. Mm-hmm. En welk avontuur stort je hier nu? Ja, nou ja, een flink avontuur, als het goed is. Hoe lang het duurt, is even de vraag. U heeft ongetwijfeld ook gekeken naar Joe Biden. Ja. En u ziet ook dat het af en toe eventjes niet zo lekker gaat. In de communicatie vooral. Misschien niet eens per se van binnen. Denkt u wel eens, als mij dat maar niet gebeurt in een debat bijvoorbeeld in de Kamer straks? Zoiets? Nou, als dat mij zou overkomen, dan denk ik dat ik ook achterdoor ga krabben van, moet ik het niet meer stoppen. Ja, ja. Want als ik naar Biden kijk, dan denk ik, ja joh, als je teksten op kunt lezen die voor je geschreven zijn, of die op zo'n tv-schermpje verschijnen, ja, dan lijkt het allemaal nog glad. Mm-hmm. Maar als je in debat bent of je moet alert reageren, dan denk ik toch, joh, dit gaat helemaal niet meer. Ja. Oké, meneer Upolschoten, dank u wel dat u even aan de telefoon wilde komen. Ik ga naar Freek de Jonge. Goedemorgen. Goedemorgen. U besloot onlangs niet meer op tournee te gaan, hè? Nou, toch? Ik zag dat ik me iets had overschat. Dat ik iets te veel voorstellingen op mijn potje had genomen. Ja. Dus inmiddels heb ik dat hersteld. is teruggebracht. En ik ga toch wel voor een groot deel die tournee afwerken. Oh, wel. Oké, dus er wordt nog wel opgetreden. Aha. Ja. Want dat lijkt me best wel toch ergens dat moment wat dan komt. Hè? En dat is bij jou vrij laat. Ja. Gelukkig. Maar dat moment is er dan wel ergens toch. Ja. En dan moet je ergens die knoop gaan doorhakken. Is dat lastig? Ja, dat is zeker lastig. Ja. Ik heb er net een heel hoofdstuk in een nieuw boek wat ik geschreven heb aangeweid. Opeens, ik was eigenlijk wel vrijgesteld van ellende en ziekte. En ik voetbalde nog op mijn 78ste. Maar opeens, gebeurden er allerlei dingen waardoor je dacht, hey, dat gaat niet meer. Ja, ja. Is dan dat... moet je ingrijpen. En wat, ingrijpen, natuurlijk, rationeel. Maar het is ook een beetje verdrietig, kan ik me voorstellen, of niet? Nou, dat vind ik nou juist niet. Okay. Ik vind het niet verdrietig in die zin, omdat het, dit is het leven. Mm-hmm. En net zo goed als ik enthousiast en vrolijk geweest ben, levenslustig, komt er nu het moment waarop ik het naderende einde onder ogen moet zien. Ja, ik vind dat... eigenlijk heel mooi. Ja, ja, en dat wil je ook wel onder ogen komen. Jazeker. Ja. Jazeker. Maar ik moet natuurlijk niet de hele dag examen hoeven doen. En we komen nu een beetje door de heer Biden in. Het probleem dat iedere 80-jarige voortdurend op zijn daden wordt beoordeeld. Ja. En dat is geen leven natuurlijk. Nee, maar goed, voor de president van Amerika op zich niet heel raar, toch? Dat we daar kritisch naar kijken. Dat daar geen omgeving is die daar... die daar zorg voor draagt, dat begrijp ik helemaal niet. Ja, ja. Voor zo'n land, voor zo'n taak, voor zo'n verantwoordelijkheid. Dan spraken we eerder dit half uur met Jacques Deit, die ook in de 80 is. En die zei, het is wat echt wel een beetje lastig is toch, of een beetje lastig, wat eigenlijk gewoon heel naar is, is dat je omgeving zo uitdunt, hè, als je boven de 80 bent. Ja. Dat is natuurlijk al een aantal jaren aan de gang. Hoe zit dat bij jou? Heb jij nog 80ers waarmee je een goed gesprek, een gezellig gesprek kunt hebben? Of hè? De mannen vooral zijn natuurlijk dun gezaaid. Je hebt bijna twee keer in de maand een begrafenis. Dat is wel aardig. Ze weten dat je je koffie zwart drinkt bij de uitvaartonderneming. En dat je geen cake hoeft. Ja. Maar er zit al wel een aspect aan. Mijn vrouw is inmiddels 75, dus wij hebben gewoon gesprekken over... het naderende einde, zo gaat dat. Ja. Maar daarnaast is er enorm veel ambitie en levenslust. Dus ja. Ja, dat is er ook nog. Het is het leven. Ja, en dat heeft ook iets heel moois en onvermijdelijks. Ja. Ik hoop er nog weer over te schrijven. Ik was eigenlijk, ik wist eigenlijk helemaal niet zeker of ik dit najaar zou spelen. Maar doordat ik bij de presentatie van mijn boek... zo door de zaal werd toegejuicht en iedereen na afloop, je gaat toch al door, zei, dacht ik, nou, vooruit. Dan gaan we nog even door. Ja, nou, wat heerlijk. Ik hoop dat we nog lang van je kunnen genieten. Freek, dank je wel. Ik hoop. Jan Boerstoel, goedemorgen. Goedemorgen. Dichter en tekstschrijver. U wordt 3 november 80 jaar. Sorry voor de vraag, maar ik ga hem toch stellen. Hoe voelt dat? Ik kan me daar eerlijk gezegd niet zoveel bij voorstellen. Ik wacht maar af. Het voelt op dit moment wel goed. Want er is ook weinig keuze uiteraard. dat is ook wel weer fijn, toch? Dat die keuze er niet is. Jawel hoor, wacht maar af. En je hoopt dat je toch zo gezond mogelijk blijft. Ja. En voor de rest zien we wel dat, U bleef vannacht op om naar Biden te kijken, begreep ik? Ik dacht dat dat is toch ook voor ons allen, misschien wel voor de hele wereld, toch een belangrijk moment. Hè? Dat de vraag wie herkozen wordt als president van de Verenigde Staten, dat zegt nog wel wat. Ja. En kijkt u dan ook met de blik van een bijna 80-jarige naar van hoe doet mijn soort van leeftijdsgenoot het? Is hij nog inderdaad scherp en probeer je dan in hem te verplaatsen op de een of andere manier? Ja, een beetje. Ook al omdat hij natuurlijk de laatste keren dat je hem dan zag voor de televisie, dat hij toch nogal vergetenachtig en een beetje stuntelig overkwam. Dat je dacht van ja, hoe zal het met hem gaan? Maar ik kan niet anders zeggen, het viel mij eigenlijk vannacht wel mee, dat afgezien van, ik geloof een paar versprekingen, ik weet niet precies meer op, ja, waarover, maar in het algemeen maakte die een aanzienlijk fittere indruk dan bij een aantal vorige gelegenheden. Ja, ja, precies, zeker. Ik wil even naar een pareltje uit uw oeuvre kijken, want u schreef ooit opa's 100ste verjaardag, en dat is een verhaal, hè, over wat opa allemaal kreeg voor die verjaardag, en dan had s'avonds de zuster bijna alles weg, omdat het verboden is. Tabak en chocola, het vest met mouwen. Daar wol nog wel eens irriterend bouw. Alleen het paar pantoffels mocht hij houden. Toch jammer dat hij nooit meer lopen zou. Ja, een beetje treurig, hè? Ja, en ik was toen 25 toen ik het schreef, dus zo zie je maar. Voor je het weet ben je zelf al redelijk in de buurt van die 100. Hoewel, dat duurt nog bijna meer dan 20 jaar, hoop ik. Ja. Ja, dat zijn nog 5 WK's, toch? Daarom, daarom. Dus er is nog van alles te beleven in die tussentijd, hoop je. Ja. Hartelijk dank dat u even aan de telefoon wilde komen, meneer Boerstoel. Barry Stevens tot slot, goedemorgen. Hallo, goedemorgen. Dit jaar 80 geworden en u heeft dat groots gevierd in De Lamar met een exclusieve voorstelling. Ja, ja, heel bewust gedaan, want ik had iets van, als ik dood ben, kan ik het niet allemaal meemaken. Dus ik had iets van, ik wil het zelf nu meemaken. Ja. En het heeft mij een enorm veel vreugde gegeven en... Wat natuurlijk het belangrijkste is van 80 worden, is je moet accepteren wat je wel kan en wat je niet kan. Ja. En als je heel goed met jezelf om kan, een beetje van jezelf houdt, dan maak je keuzes. Ik bedoel, en ik hoor net Jan Boerstoel over Biden, maar als hij dan zegt Zelensky is president Putin en Kamala Harris is dan vice president Trump, dan denk ik dat de behoorlijk wat aan de hand is. Maar daarom blijf ik ook bij mezelf zeggen, dit kan je wel doen, dit kan je niet doen. Je moet wel heel zorgvuldig en kritisch op jezelf blijven. En je ego of je ijdelheid moet een beetje opzij gezet worden. En denk, ja, wat kan ik nog wel doen, begrijp je? En dan vind ik dat je dan een beetje vrede in jezelf kan hebben. Dus, maar je moet het durven. Ja. Je moet het echt durven. Ja, zeker. Maar je mag verwachten op je 80ste dat je dat durft, toch? Jawel, dat vind ik wel, ja. Het is... Ja, ik zou ook graag willen huppelen door het leven heen, zoals 30 jaar geleden, maar dat gaat me echt niet meer lukken. Nee. Het is met moeite, zeg ik, nou moet je een wandeling maken in de Flevo Park, omdat ik het daar zo mooi vind. Ga dat nou doen op fietsen? Of je moet wel ook fysiek blijven functioneren, vind ik. Want de neiging, en ik ken het in mezelf, dat je dan ineens denkt, ik wil heel lui zijn en niks meer doen. Maar ja, dat schiet niet echt op, moet ik eerlijk zeggen. Dus, maar zou ook toch wel misschien een optie moeten mogen zijn, Barry Stevens. Hartelijk dank dat u even ook aan de telefoon wilde komen. En een goede wandeling gewenst in het Flevo Park. De discussie, het gesprek over 80-plussers gaat uiteraard verder in onze Spraakmakers Community. Als u nog geen lid bent, ook op uw 80ste, meld u dan gewoon aan via spraakmakerscommunity.nl. Morgen bij Human, de Franse documentaire Petit Fille. Een meisje is geboren in het verkeerde lichaam. Haar ouders vechten voor haar geluk, maar de maatschappij ligt dwars. Je bent als jongen geboren, zegt de school, dus gedraag je ook zo. Morgen bij Human, rond 11:30 op NPO 2. ANWB, hoe kan ik je helpen? Hallo, in Italië tol betalen met mijn pinpas. Kan dat? Op veel Europese wegen betaal je tol. Maar een pinpas wordt niet altijd geaccepteerd. Ga goed voorbereid op vakantie en check wat kan en mag in de reiswijzer op anwb.nl/reiswijzer. ANWB, hoe kunnen we jou helpen? De Adler warmtepomp is verkozen tot beste koop, is hyperefficiënt en fluisterstil. Nu tot €2100 zomervoordeel, plus tot €4400 overheidssubsidie. Ga naar adler.nl voor meer informatie. Het Lilianenfonds biedt toekomstperspectief aan kinderen met een handicap. Zoals hier in Oeganda. Give children like me a chance at a bright future. Zie de kracht in elk kind. Steun een kind met een handicap voor €3 per maand. Ga naar lilianefonds.nl. Adlar Warmtepompen, de nummer 1 van Nederland. Kijk op adlar.nl. Zie de kracht in elk kind. Ga naar lilianefonds.nl. Vitepro, een supplement. Wie heeft dat nou weer bedacht? Supplement. Ja, het helpt mij inderdaad om mijn spieren soepel te houden. En ik weet dat het komt door de vitamine D. Nou, ik zou het gewoon lekker zelf proberen en een keer bestellen op vitapro.nl. Soepelement. Alle Specsavers hoortoestellen worden op maat afgesteld op uw persoonlijke situatie en wensen en leveren daardoor voor u de beste gehoorverbetering. Profiteer tot en met 31 augustus van onze aanbieding. €0 eigen bijdrage voor één hoortoestel. Kosten, eigen risico en oplader kunnen wel van toepassing zijn. Kijk voor de voorwaarden op specsavers.nl/actie. Trouwens, als je Vitapro nu bestelt, krijg je een tube warmtebalsem voor je spieren cadeau. NPO Radio 1. 10 uur. Carl-Johan de Zwart. Van Standpunt maken we zo in het mediaforum de stap naar Stondpunt. Een term bedacht door taalkundige Wim Daniels. Welke opvatting hebben onze gasten het afgelopen jaar verlaten? Nu eerst, een migrantenboot is omgeslagen op het kanaal. Dat en meer nu in het NOS-journaal met Ties van Kesteren. Op het kanaal tussen Frankrijk en Groot-Brittannië is een boot met tientallen migranten gekapseist. Daarbij zijn zeker 4 mensen omgekomen. De Franse kustwacht meldt dat 63 mensen gered konden worden. Migranten proberen vaker illegaal vanuit Frankrijk naar Groot-Brittannië te komen, vaak in zeer slechte bootjes. In april kwamen nog 5 mensen om toen hun boot zonk, onder wie een meisje van 7. Het aantal mensen dat de oversteek niet overleeft ligt dit jaar een stuk hoger dan vorig jaar. Het aantal bedrijven dat failliet gaat is licht aan het stijgen, meldt het Centraal Bureau voor de Statistiek. Afgelopen maand hielden 370 bedrijven op te bestaan. Vorig jaar juni waren dat er nog 300. Ook over de eerste helft van dit jaar ligt het aantal faillissementen hoger. Met name bedrijven in de bouw, handel en horeca hebben het nu zwaarder. Toch is het aantal failliete bedrijven relatief laag, dankzij de overheidssteun tijdens de coronacrisis. Steeds meer vrouwen worden doorverwezen met klachten die wijzen op endometriose. Dat blijkt uit onderzoek van de NOS. Endometriose is een aandoening waarbij weefsel dat op baarmoederslijmvlies lijkt buiten de baarmoeder groeit. Het duurt vaak lang voor de ziekte wordt herkend, zegt deze gynaecoloog. Nou, het komt omdat het ziektebeeld zelf soms lastig te duiden is. Het is een uitdagende diagnose. Vooral bij de huisarts wordt vaak ook gedacht aan andere aandoeningen. En vandaar dat patiënten dus ook vaak een lange reis doormaken voordat ze uiteindelijk de juiste diagnose krijgen. En dat willen we heel graag verkorten door ook meer inhoudelijke kennis te geven aan huisartsen, maar ook aan andere zorgverleners, zoals bijvoorbeeld bedrijfsartsen die te maken hebben met bijvoorbeeld ziekteuitval door bijvoorbeeld buikpijnklachten. 1 op de 10 vrouwen heeft endometriose. In een jachthaven in Leiden heeft afgelopen nacht brand gewoed. 3 boten zijn volledig uitgebrand, 1 daarvan is gezonken. De brandweer had het vuur snel onder controle, toch raakten zeker 8 boten beschadigd. Voor de kust van Hawaii is een helikopter in zee gestort. Daarbij viel zeker 1 dode, 2 mensen worden nog vermist. Het toestel crashte in de buurt van Napali, een populaire bestemming op het eiland Kauai. De helikopter is van een bedrijf dat rondvluchten over het Hawaii organiseert. Ali B. hoort vandaag of hij schuldig is in de zedenzaak die tegen hem loopt. De artiest wordt verdacht van meerdere verkrachtingen. Tegen hem is een celstraf geëist van 3 jaar. Ali B. is zelf niet aanwezig in de rechtbank in Haarlem. De Russische president Poetin wil het geboortecijfer opkrikken en komt daarom met een premie voor vrouwen die veel kinderen op de wereld zetten. Het geboortecijfer is laag, legt correspondent Geert Groot-Koerkamp uit. Het ligt nu op ongeveer 1,5, 1,5. En dat is niet voldoende om de bevolking op peil te houden. En je ziet in feite dat al sinds de Tweede Wereldoorlog dat cijfer steeds verder is gedaald. Wat we nu nog zien, is afgezien van allerlei andere omstandigheden, sociale omstandigheden, is ook een echo, zo noemen ze dat, van de Tweede Wereldoorlog. Toen werden er heel weinig mensen geboren. En daarna krijg je elke 20 jaar zo'n demografisch gat, omdat er dan een tekort is aan vrouwen in de vruchtbare leeftijd. En dat hebben we gezien in de jaren 90 bijvoorbeeld. Dat was ook een flink gat. En dan, nu zijn we weer zeg maar 20, 30 jaar verder. En dan krijg je weer opnieuw een gat waarin Rusland afdaalt. En er komen er nog allerlei andere wat ik noem sociaal-economische factoren bij. Jonge moeders kunnen 100.000 roebel krijgen. Omgerekend ongeveer 1000 euro. Een Australische militair en haar echtgenoot zijn opgepakt vanwege spionage voor Rusland. Beide verdachten komen oorspronkelijk uit Rusland, maar wonen al 10 jaar in Australië. De twee zouden militaire informatie willen doorspelen toen de vrouw op bezoek was in Rusland. Haar man logde toen in op haar account van het leger. Of er daadwerkelijk informatie in Russische handen is gekomen, wordt nog onderzocht. Rusland wordt al langer beticht van spionage in Australië. Het weer, het is bewolkt met in het zuiden en midden van het land buien. Vooral in het oosten kan flink wat regen vallen. In de middag trekken de buien richting het noorden. Wel blijft het bewolkt en is het koel voor de tijd van het jaar. Het wordt niet warmer dan 16 graden. En is het beeld op de weg wat vrolijker, Robert Vriezen? Ja, kan ik wel bevestigend op antwoorden. Alleen op de A2 moet je eventjes niet zijn vanuit Maastricht naar Eindhoven. Bij knooppunt Batadorp, 10 kilometer, half uurtje vertraging door bergingswerkzaamheden. Een kapotte auto staat daar op de rechte rijstrook en die is daar dicht. Goed nieuws wel vanaf de A6 vanuit Lelystad naar Emmeloord. Kan je er weer door bij Lelystad Noord. Alleen de afrit is daar nog dicht. Je kan, mocht je die afrit willen nemen, eentje verder rijden. Dan ga je naar de afrit Urk en keer je bij afrit 13. En de A15 is de hele ochtend dicht geweest. De naweeën daarvan nog op de N218 vanuit Oostvoorne naar Spijkenisse. Bij Geervliet 4 kilometer file met een half uur vertraging. Ster. De Go Toyota deals zijn terug. Je ontvangt nu tot wel 3000 euro extra inruilwaarde op een nieuwe Toyota. Dat laat je toch niet aan je voorbij rijden? Don't you worry now. Bereken nu snel jouw autotelex inruilwaarde op toyota.nl. Jouw lichtbad is 37% Romeins. Wist je dat de Romeinen ons badderen hebben gebracht met hun termen? Dit en meer kun je straks ontdekken in het Romeins Museum in Heerlen. Bouw met ons mee via het romeinsmuseum.nl. Het Romeins Museum. De tijd verrassend vooruit. Het is weer Go Toyota. Je rijdt al in een Aygo Cross vanaf 165 euro per maand met het Toyota betaalplan. Tegen slechts 4,9% rente. Dat laat je toch niet aan je voorbij rijden? Bereken jouw maandbedrag op toyota.nl. Let op. Geld lenen kost geld. Welkom bij de heerlijke stoelenzomer van Prominent. Kom naar de winkel en ontdek alle kortingen op onze bekende sta-opstoelen, relaxstoelen en fauteuils. Nu tot maar liefst €525 inruilkorting. Tot snel bij de stoelenzomer van Prominent. Vier de zomer met muziek in het Concertgebouw met de Vriendenloterij Zomerconcerten. Op 24 juli klinkt Tchaikovsky's overrompelende Vijfde Symfonie. En Bezold Abduraimov soleert in Rachmaninoffs grootse derde pianoconcert. Bestel nu kaarten op zomerconcerten.nl. Ik wil van mijn auto af. Veilig vanuit huis je auto verkopen. We helpen je graag. Ik wil van mijn auto af.nl. 50% korting voor deelnemers van de Vriendenloterij op zomerconcerten.nl. Zonder gedoe, verkocht. Ik wil van mijn auto af.nl. Uitgeroepen tot een van de 9 must-see tentoonstellingen wereldwijd. Ontdek de magische wereld van Laure Prouveau deze zomer in het Bondmuseum Tilburg. Tickets via de bond.nl. NPO Radio 1. KRO NCRV. Karl-Johan de Zwart. Spraakmakers. Met nu het Mediaforum. President Biden is oud. Nou, zoveel is wel duidelijk. Hoe zorgt zijn team ervoor dat er ook aandacht blijft voor dat hij meer is dan dat? Daarover gaat het vandaag in ons mediaforum met Arno Kantelberg, lifestyle-journalist en hoofdredacteur van Motmot. Frank van der Linden, journalist en spraakmaker is. Alexander Pechtold, voormalig politicus en nu directeur van het CBR. Gisteren was het moment. Daar, voor het oog van de wereld, kreeg de Amerikaanse president Joe Biden de kans om zich aan het slot van de NAVO-conferentie in Washington te revancheren. En dat ging niet bepaald vlekkeloos. Zo kondigde hij Zelensky aan als Poetin en verhaspelde hij zijn vicepresident Harris voor Trump. Die blunders waren veelvuldig te horen in de media. Maar dit is een fragment van direct daarna. The consideration is that I think I'm the most qualified person to run for president. I beat him once. And I will beat him again. Secondly, There were at least five presidents, running or incumbent presidents, who had lower numbers than I have now, later in the campaign. So there's a long way to go in this campaign. Strijdlustige Biden legt uit waarom hij denkt Trump te kunnen verslaan. En hij bijt ook wel fel van zich af, Arno. Toch is dat niet het beeld dat bij jou blijft hangen. Hè? Je kon het bijna niet aanzien, begreep ik. Nee, nou, nee. Vanaf het begin, kijk, dit was nog redelijk coherent, maar ja, verstaanbaar. Maar hij begon, hè, de inleiding, die leidde tot de aankondiging van hier is president Poetin, hè, waarna Zelensky kwam. Ja, hij mompelt. Ik vind het vooral dat. Het is gewoon soms, ik weet soms niet wat hij zegt. De chief White House correspondent, Peter Baker, die gebruikt een vertaald koptelefoon nu bij speeches van Biden. Mm-hmm. Omdat hij hem soms gewoon niet kan verstaan. Er zijn woorden die van niemand weet wat hij precies gezegd heeft. Hij zei laatste in een speech, I did the goodest job. Dat is een onbestaand woord. Mm-hmm. Nou, daar werd er voor ons gevraagd, nageluisterd. Wat zegt hij nou precies? Witte Huis zegt, hij zegt dit. Maar dat zei hij niet. Het is nu dus niet meer wat hij zegt, maar de interpretatie van de... Ja, ik zoek de media-invalshoek hier. Niet de inhoud, de interpretatie van wat hij zegt. Kijk, Ronald Reagan die zei in het laatste jaar van, of de laatste jaren van zijn tweede termijn soms ook onzinnige dingen. Maar die waren wel te verstaan in die bariton. Hij is nu gewoon soms niet te verstaan. Ja. Frank, je hebt het gevoel dat het inmiddels eigenlijk niet meer gaat om wat hij doet, maar om hoe hij het Amerikaanse volk laat voelen, vooral. Hè? Ja, kijk, je bent er niet alleen als je inhoudelijk de zaken beter op orde hebt dan je tegenstander. Je moet er ook voor zorgen dat het Amerikaanse publiek het gevoel heeft, het sentiment koestert, dat jij de man bent op de goede plek, in de goede situatie, met de goede capaciteiten. En op het moment dat het beeld zich heeft gevestigd dat dat niet meer zo is, moet je eigenlijk al weg zijn. Ja? Ja, want dat is dermate overheersend dat ook grote media, New York Times en dergelijke, zeggen, dit is niet meer de man. En eigenlijk heb je dan al verloren, want dan gaat de verkiezingsstrijd voor een groot deel over het onderwerp waar die niet meer over gaat. Het probleem is dat jij dan het onderwerp wordt, terwijl Amerika het onderwerp zou moeten zijn. En wij in Europa verdienen ook een betere, een capabelere president dan Biden nu is. Ja. Die zal er niet op vooruit gaan. Kijk, Amerika is voor ons de belangrijkste bondgenoot als het gaat om de spanningen in deze wereld. En die zijn groot. Poetin, China, noem het allemaal maar op. Dat betekent dat wij ook moeten werken met een man in wie wij meer vertrouwen hebben dan je nu bij allerlei politici in West-Europa ook ziet. Mm-hmm. Zijn trackrecord is best goed, hè? Economie, banengroei is verder prima. Buitenlandbeleid. Maar het lukt niet om dat op dit moment over het voet te brengen. Frank heeft helemaal gelijk. Daar gaat het helemaal niet over. Het gaat erom hoe jij het volk kunt laten voelen. Ja. En dat deed Trump natuurlijk 8 jaar geleden vrij goed. Die liet het volk in ieder geval het idee krijgen dat hij ze weer trots op hun land kon laten maken. Make America Great Again. Mm-hmm. En je voelt nu niet dat... dat zien de cijfers wijzen er ook uit. Hij wijst naar cijfers, Biden. Maar die zijn natuurlijk echt gewoon heel slecht. Zelfs de helft van de Democraten heeft daar geen goed gevoel over. Mm-hmm. Ja. Ja, en dat beleid moet je afvragen. Alexander Pechtold, ja. Of dat nou zijn verdienst is, of dat het gewoon het systeem is van een partij en een Witte Huis en een kabinet waar alles geregeld is en waar hij alleen zo nu en dan de spreekbuis van is. Maar hij kan het niet oogsten. Hij kan het op deze manier niet oogsten. Ik ben het helemaal met jullie eens. Ik vind het echt... Bestaat in de VS een term die overeenkomt met het aangeschoten wild? Alexander, je weet dat als ik je mag zeggen. Ja. Als geen ander dat we, wanneer je in Den Haag die kogel in je dijbeen hebt gekregen en je ligt daar op de grond, dan ben je aangeschoten wild. En dan wordt er eigenlijk niet echt meer geluisterd naar wat je inhoudelijk nog te zeggen hebt. Want jij bent het onderwerp geworden van de discussie. Wat is het Amerikaanse equivalent voor aangeschoten wild? Want dat is Biden. Sitting duck. Ja. Wint de retoriek het altijd, meneer Pechtold? Of de beeldvorming, het altijd van de inhoud uiteindelijk dan? Nou, het is een spanning. Maar inderdaad, als er ook maar iets afleidt van je boodschap, heb je een probleem. Hè? Veel besproken is ook de kleding van politici. Hè? Je zag dat bij Rutte, die ging net als Franse president de donkerblauwe pakken, wit of lichtblauwe overhemden en een donkerblauwe das. Waarom? Opdat maar niet het beeld afleidt van je boodschap. Maar ja, als je staat te stuntelen en namen door elkaar haalt... Dan wordt het wel heel ingewikkeld. Dat zien we nu. Ja, ook wij hebben het er hier over. Ja. Ik ben ook wel inmiddels op het stadium dat ik denk dat ik Biden wat dat betreft ook gewoon egoïstisch vind. En zijn omgeving ook, die kennelijk dit accepteren. Want je zet dat is niet in de waagschaal, dat ik denk. Om wie gaat het nu? Gaat het om dit land of gaat het om jouw pensioen? Ja. Maar neem het belangrijke moment van Pelosi. Zeer machtig in de Democratische Partij. Biden had al gezegd, ik ga door tenzij God mij tegenhoudt. Daarna zei Pelosi, ik wil dat Biden een beslissing neemt. Ja. Dus hij had de beslissing al genomen. Ja. Toch drong zij aan op een beslissing. Ja, op welke beslissing? De vraag stellen is hem beantwoorden. Ja. En waarom, dat vroeg me af, waarom zei ze dat eigenlijk, die knoop doorhakken, die inderdaad al duidelijk wel doorgehakt was? Misschien, die zei 84, dat ze met hetzelfde probleem kampt. Maar laten we, ik zag laatst een filmpje van de Biden van nu en de Biden van 4 jaar geleden. Oeps. En dat is zo'n schrikbarend verschil. Ja. Dat ik heb het niet eens het gevoel over wat hij vanaf januari, dus na een eventuele herverkiezing in november, zou kunnen presteren. Maar trekt die lijn van 4 jaar eens door en zet daar ook nog maar een factor op dat het verschil tussen, wat is het, 77 en 81 misschien al behoorlijk is. Maar tussen 81 en 85 begint het toch licht dramatisch te worden. Je wil niet naar de tijd van Ronald Reagan, die half zat te slapen tijdens vergaderingen en waar het systeem hem overeind moest houden. Nou, Trump zat ook te slapen tijdens een rechtszaak. Ja, maar dat vind ik los van leeftijd, categorie. Mag ik nog even naar het media-aspect? We zijn een mediaprogramma. Kijk, wat zeker zal gebeuren in de campagne is dat media als Fox een bouillonblokje gaan maken van de fouten van Biden. Die gaan zij samen persen en die zullen zij week na week, dag na dag, uur na uur uitserveren. Ja. En Amerikaanse media die vervullen een cruciale rol in campagnes, misschien zelfs wel een doorslaggevende rol. En dat gaat straks ook nog extra meespelen. Dat Fox en dergelijke Biden dit pepertje diep in de neus zullen duwen. Ja. Denk jij, Frank, want dat is een beetje de strategie nu van het, ik noem het maar even Team Biden, hè, sinds dat dramatisch verlopen debat met Trump. Het aantonen van de fitheid van Biden. Hè, dus veel ook publieke optredens natuurlijk. Is dat eigenlijk een verstandige strategie? Want daarmee bevestig je ook de hele tijd dat ene punt waarvan je niet wil dat het daar de hele tijd over gaat misschien. Nee, dat is vergelijkbaar met proberen te bewijzen wat je onschuld is. In een rechtszaak is het makkelijker om te bewijzen dat iemand schuldig is dan zelf ervoor te pleiten en te bewijzen dat je onschuldig bent. Als hij wil tonen dat hij gezond is, dan vergt dat een act die gewoon buiten zijn limiet ligt op dit moment. Je kunt niet bewijzen dat je onschuldig bent en je kunt ook niet bewijzen dat je gezond bent. Ja. Maar het blijkt al heel snel dat je schuldig bent en dat je ongezond bent. Ja, het beeld is moeilijk te keren, Alexander Pechtold. Want Biden maakte gisteren toch echt wel een wat fittere indruk en wat scherper. Maar goed, de krantenkoppen zijn dan toch weer: Biden gaat opnieuw de fout in, Biden gaat de mist in, Biden blundert door zijn vicepresident Trump en Zelensky Poetin te noemen. Dat zijn allemaal dan de koppen weer. Is daar in die zin is het ook een beetje makkelijk van media? Ik bedoel, ik snap dat het zo werkt, maar dat is ook iets wat we dan maar accepteren, gewoon blijkbaar. Het kluitjesvoetbal wat ik soms in de media zelf in mijn tijd in Den Haag ervaarde. Je zag maar weinig verfrissende meningen of invalshoeken. Of het was altijd iedere dag een beetje achter het dingetje van die dag aanhollen en dan ook nog vaak in dezelfde analyses. En ik vind het wel altijd interessant als er juist met een andere blik op een onderwerp wordt gekeken. Dus journalistiek werkt er ook aan mee. Ja, ik bedoel, ook jullie redactie zal hebben gedacht, nou, dit is toch weer een leuke. Ja. En dan doen we de 80-plusser er ook nog bij. En dan hebben we weer een mooi item. Ja, zo werkt het. We hebben de 80-plusser positief benaderd. Hoor, zeer positief, zeer. Als tegenhanger. Dus dat vond ik het voorbeeld van verfrissende insteek. Wat lekker te horen. Maar het is niet voor niks dat Trump zo stil blijft. Ja. Het werk wordt voor hem gedaan. Nou, dat is leuk dat je dat zegt, Arno. Want die heeft zijn campagne volledig gericht op die twee strijd met Biden natuurlijk. Hij houdt zich nu op dit moment inderdaad, hij is heel stil. NOS-verslaggever Marieke de Vries wierp gisteren zelfs de suggestie op dat er ook een strategie zou kunnen zijn van de Democraten, hè, om pas laat alsnog een andere presidentskandidaat naar voren te schuiven. Dat hij timer heeft om een scheldnaam te bedenken. Als een soort blitz-overvalcampagne-kriek. Ja, dat is ook lastig, want die man het zal een man worden, denk ik. Althans, die genoemd wordt, die moet zich ook nog bewijzen en bekendmaken bij het grotere publiek dan alleen bij zijn eigen staat. Dus ik denk dat dat lastig wordt. Ja. Pechtold, zou dat een slimme zet kunnen zijn? Nou ja, kijk, het systeem hier verschilt zo enorm vandaar. Hè? Ik bedoel, net zoals wij denk ik niet uit ons hoofd weten wie hier op dit moment de premier van Portugal is, weten ze in die staten ook nauwelijks een hele populaire gouverneur of senator die een paar staten verderop misschien actief is te noemen. Dus je zal in hele korte tijd, en dan ben ik met de anderen eens, dan opeens aan je bekendheid moeten werken. En dat is een gok. Ja. Maar ja, iedere dag die doortikt is er wat mij betreft één te veel. Ja, goed. Dus alertheid en ingrijpen is geboden. Misschien wel zo snel mogelijk. Arno, we gaan naar jouw mediamoment. Dat gaat over een opmerkelijke uitspraak die Yvonne Kolderweijer bekend, natuurlijk van haar Juice-kanaal Live of Yvonne, onlangs deed in een podcast. In gesprek met journalist Mark Koster zegt zij het volgende. Dat knagende gevoel, daar wilde ik gewoon wat mee doen. Uiteindelijk heb ik dat gedaan. En dat is gelukt. Ik zie dat als iets wat ik heb uitgespeeld. Bij wijze van spreken. Maar je zegt nu wat, hè? Voor het eerst. Ja, time to move on. Maar ik moet mijzelf dus ook blijven ontwikkelen. Als we een kop moeten maken voor dit gesprek, dan zou er boven staan, ik heb de juice uitgespeeld. Dat zeg jij hier nu. Ja, ik ben bij de eindbaas gekomen en ik heb dat level uitgespeeld. Ik heb hem verslagen. Zo zie ik het een beetje. Het is wel een beetje lingo, geloof ik. Hè? Ik begrijp eigenlijk niet helemaal wat ik hoor. Arno, help even. Ik keek al naar je blik. Niet alleen die van jou. Nee. Yvonne Kolderweijer is je zou kunnen zeggen, de godmother van de Juice-kanaal. Juice-kanaal is de roddeljournalistiek, maar op een andere manier. Zij en een aantal anderen hebben, vijf, zes, eigenlijk na MeToo, hebben die aan de celebrity-journalistiek, celebrity-verslaggeving, roddeljournalistiek, een hele nieuwe invulling geven. Dus er is, wij bespreken dat hier weinig bij het Mediaforum. Mm-hmm. Ik heb het wel eens voorgesteld, maar we staan er een beetje boven. Ja, hè? Want het is gossip. Gekomen, hoor. Het is gossip. Het is gossip. Maar steen in de vijver. Dat is een revolutie in die celebrity-verslaggeving. En zij zegt nu, en dat zit hier niet in, maar dat is wel interessant, zij stopt daar min of meer mee met het juicen. Het juicen is het exposen, het bekendmaken van overspel, what have you. Ja. Grensoverschrijdend gedrag. Ja. En zij stopt ermee, zij zegt de tijdgeest. Maar niet altijd is grensoverschrijdend. In de ogen van, het is, het is de dag van Ali B. Grensoverschrijdend gedrag op de werkvloer. Dit wordt breder getrokken. Nogmaals, je kunt er wat bedenken mee hebben. Overspel van een bekende Nederlander is in dit geval juice. Maar ook Maar zij oudt toch ook gewoon mensen die gewoon een relatie aangaan of dat aan het verkennen zijn? Ik bedoel, ja, maar even los van de morele ding. Dat vind ik wel een belangrijk aspect. Nee, maar het gaat om de. Nee, maar dit is eigenlijk precies het. Met wie ben jij aan het verkennen op dit moment? De celebrity-verslaggeving van de afgelopen 5 jaar werden gedomineerd door dit soort kanalen. Ja. De nieuwsverslaggeving. En zij zegt nu, die tijdgeest is voorbij. Ja, dus ja. Ik stop daarmee. Dus dit waarvan Alexander Pechtold nu zegt, ja, maar dat, wat is dat? En dat kan niet. En je mag zo, als jij met de buurvrouw, dat moet je allemaal zelf weten. Want verkennen zij zegt, daar is dat min of meer indirect, dat kan nu weer. En dat vind ik interessant. Vanuit een mediaoogpunt. Want dit is de dag waarop dus Ali B. voor de rechter komt. Althans, hij voor de rechter het uitspraak vond. Om 1 uur. Dus het lijkt een beetje rondgemaakt. Ja, ja. Maar ze gaat stoppen? Het is een. Nogmaals, er zat een beetje een vaag betoog. Maar zij stopt in principe met het juicen op de manier zoals ze deed. Dus exposen, het onthullen van inderdaad het vreemdgaan van. Nou, noemen ze een volkszanger. Ze had op een gegeven moment, weet ik wel nog, ze had het ene na de andere scoop op dat Juice-kanaal. Maar ze is een paar maanden geleden veranderd. Heeft een betaalkanaal bedacht. Ja. Het loopt helemaal niet zo. Is dat niet gewoon de reden? Dat mensen geen €8,95 per maand willen betalen voor dit soort. Ze is moeder geworden. Heeft misschien ook zit wat anders in de wedstrijd. Ja. Dat kan ook allemaal. Maar ik vond het interessant dat de godmother, de oprichter van deze vorm van journalistiek, zegt: klaar. Tijdgeest. Frank, jij wil stilstaan bij een column van NRC-journalist Marieke Stellinga, waarin ze schrijft over het woord stondpunt. Een term die is bedacht door taalkundige Wim Daniels voor standpunten die je hebt verlaten inmiddels. Waarom wil je daarbij stilstaan? Nou ja, kijk, journalistiek neemt onophoudelijk politici de maat, wetenschappers, sporters, noem het maar op. Dat is niet het punt waarop de journalistiek excelleert als het om de media zelf gaat. En er zijn uitzonderingen gelukkig, zoals die column van Marieke Stellinga. Zij heeft elk jaar een column over waar ze fout zat, of waar ze van mening is veranderd, naar eigen inzicht. Mm-hmm. Deed ze dit keer ook weer. Ze had standpunten en nu zijn het stondpunten. Ze vindt dat dan niet meer. Nou was het dit jaar, zo noteerde zij, nogal zoeken naar dingen die ze niet goed had gezien. En ze kwam niet zo heel veel verder met de constatering dat ze misschien iets te blijmoedig was geweest over goedkope Chinese elektrische auto's en zonnepanelen. Dat doet er niet toe wat dat allemaal inhoudelijk voorstelde. Ik vind wel die benadering heel vruchtbaar. Dat we af en toe eens laten blijken dat we ook mensen zijn. Dat we openstaan voor nieuwe inzichten, nieuwe feiten. En dat we dus bereid zijn onze visie op dingen bij te stellen. Ja, dat we iets minder geharnas in de wedstrijd zitten. In ons eigen gelijk, voortdurend maar. Ja, bedoel, ik vind het steeds leuker om ongelijk te krijgen. Gelijk had ik al. Niks aan. Applaus. Maar dat je nog niet je kist in hoeft. Dat je nog een beetje in ontwikkeling bent. En denkt van, hey, god, het zit misschien anders in elkaar dan ik dacht. Het kan misschien ook worden beschouwd als een levensteken. Nou, kom maar door, Frank. Ja. Met je standpunt. Nou, ik vind bijvoorbeeld, ik zal er twee noemen, één buitenland en binnenland, dat ik toch een jaar, anderhalf jaar betrekkelijk naïef heb aangekeken tegen de manier waarop Poetin met Oekraïne omsprong. Ik heb aanvankelijk toch te veel op de toer gezeten van, ja, de NAVO heeft psychologisch het ook wel heel onverstandig gespeeld door Poetin zo in het nauw te drukken, door toch uit te breiden naar het oosten, terwijl was afgesproken met Moskou dat het gedane zaak was, dat verder niet meer zou gebeuren. Maar als ik nu terugkijk, dan zie je dat Poetin eigenlijk al een jarenlange campagne voert voor de uitbreiding van het Russische imperium. Georgië, je kan de lijst net zo lang maken als je wil. Dus ik vind dat onvoldoende goed in de gaten heb gehad hoe consequent hij bezig is gewoon te veroveren. Ja. En binnenlands, Pechtold is nu te gast. Op een zeker moment trad Jetten aan en in alle eerlijkheid, ik vond hem een sul. Ik dacht, goh, wat een gekwadrateerde boekhouder is dat nou. Het eerste interviewtje, weet je nog, waarin hij steeds hetzelfde herhaalde, maar heel een beetje star was dat. Ja, ik vond het ook ook onervaren op dat moment. Wat was het? Gevangen door de camera, gevangen door zichzelf. Maar hij heeft zich ontwikkeld tot, naar mijn idee, met voorsprong de beste debater van de Tweede Kamer. De enige die Wilders echt aan kan. Je ziet Timmerman en Klaver en zo, zie je het natuurlijk wel tegen Wilders opnemen. Maar dan krijgt vaak de emotie de overhand. Jetten wordt wel aangedreven door emotie, maar is ongelooflijk goed in staat dat in evenwicht te hanteren met zijn inhoudelijke opvattingen en legt Wilders met enige regelmaat om. Ik vond hem ook in de Tweede Kamercampagne herfst vorig jaar met kop en schouders boven het stel uitsteken. Dus excusez-moi, Rob Jetten. Oké, alsnog dus. Ja. En ik ben benieuwd naar de standpunten van jou bijvoorbeeld. Oh. En van Alexander en van Arno. Ja, kom maar door, mannen. Helaas, de tijd is op. Nee hoor, ik wil wel iets zeggen. Even kijken, die van mijzelf is het is een klassieker, ik weet het. Maar het is toch dan de Zwarte Pieten discussie. Aanvankelijk, toen hij net een beetje begon, dacht ik, ja jongens, hè, maar we bedoelen het toch allemaal helemaal niet zo verkeerd. En toen ben ik er toch wel echt achter gekomen dat het niet gaat om wat je bedoelt, maar hoe het overkomt. Ja, zoiets, maar, toch? Ja, right. Klassiekertje een beetje, maar het is wel zo. Meneer Pechtold? Voor mij ook een gevoelige. Over asielvraagstukken en stromen ben ik, denk ik, in grote lijnen nog steeds wel hetzelfde standpunt. Maar ik heb het vaak moeten verdedigen. Maar toen we Afghaanse vluchtelingen die hier inmiddels status hadden, moesten repatriëren vanuit Kabul. Toen dacht ik, ja, maar je zit hier toch vanwege je veiligheid, vanwege politiek geweld of je geaardheid. Hoe kan het dan zijn dat je even terug naar Kabul bent voor familiebezoeken en dat soort zaken? En dat waren er niet 10, dat waren er honderden, zo niet duizenden. Toen had ik wel zoiets, dan vind ik het richting de extreme kant aan de rechterzijde ook wel heel moeilijk te verdedigen. Ja, goed, overgang naar Arno Kantelberg in één zin. Ik heb niet zoveel standpunten, want ik heb überhaupt niet zoveel standpunten. Maar ik vind het wel fijn om standpunten te hebben die, waarvan ik heb standpunten, maar dat zit meer in een triviale sector, die waarvan ik het fijn vind, ik weet dat ze niet kloppen. Hè? Met Jan van Beveren als doelman waren we wereldkampioen geworden op WK 74. Nou, moet je wel heel ver terug, maar vriend, dat is niet zo, is een lijnkeeper. Standpunt is. Of okay. Weet ik veel, de bassist van Katje Google was verantwoordelijk voor succes, maar het was niet Deurtje. Zo, natuurlijk eigenlijk de zanger. Ja, dus is het is leuk, het is, maar het is fijn om, kijk, dit is voorschrijdend inzicht, maar ik vind het soms ook fijn om een standpunt waarvan je weet dat het niet klopt, gewoon even vol te houden. Volhouden, ook voor de discussie misschien. Dank jullie wel. Frank van Pamelen is binnen met onder zijn arm de taal van deze week. Jazeker, we gaan naar de taal. Gigantische teleurstelling natuurlijk. Heb je er woorden voor? Nee. Ja. Soms, Karel-Johan, is teleurstelling zo groot dat je er geen woorden voor hebt. Natuurlijk, er zijn woorden zat. De gemiddelde Nederlander heeft er zo'n 23.000 paraat, hebben ze ooit uitgezocht. Maar Virgil van Dijk kon er niet één reproduceren eergisteravond. Kijk, ik moet hier ook staan. Ik weet helemaal niet wat ik moet zeggen. Ik doe gewoon zo veel pijn. Ja, hij wist niet wat hij moest zeggen na de nederlaag tegen de Engelsen. Normaal gesproken is de aanvoerder van Oranje behoorlijk wel bespraakt. Met wijze woorden, zinnige zinnen en zo. Dat je denkt van, Virgil van Dijk, eindelijk een VVD met inhoud. Maar op dat moment, woensdagavond, liet de taal hem volledig in de steek. Tijdens dat interview, vlak na de wedstrijd, was alles nog zo beladen dat geen enkel woord ook maar in de buurt kwam om die lading te dekken. Hoewel, nou, één woord werd wel heel vaak gebruikt. Zuur. Ja. Heel zuur. Heel zuur, ja. Zuur, dat was het volgens veel mensen. Het begon zoet met die goal van Xavi. Daarna denk je de hele tijd, zou het. Maar uiteindelijk overheerste het bitter en vooral het zuur dus. Ja, heel zuur. Ik wil andere woorden gebruiken, maar dat lijkt me beter van niet. Er werden even andere woorden overwogen, maar het bleef bij zuur. Beter van niet. Zuur kwam een aardigheid in de richting van het universeel gevoelde gevoel. Al proberen sommige reporters ons af en toe een ander woord in de mond te splitsen. Ja, het ging over de scheidsrechter. Daar zijn Rafael en Pierre geen fan van. Nee, ik ook niet. Vond ik ook niet. Nee, want dat... Laten we het niet over de scheidsrechter hebben. Ja, ik zie al een beetje meewarig kijken, Karel-Johan. De scheidsrechter Felix Zwaaier, daar wilde Ronald Koeman het nadrukkelijk niet over hebben. Felix, de naam betekent geluk. Maar nomen bleek deze keer dus geen omen. In de Duitse kranten werd de naam Zwaaier donderdag veelvuldig gekoppeld aan Sauer. Volgens de Bild-Zeitung was Holland-kapitein Van Dijk stinkzauer auf Zwaaier. En stinkzauer betekent bij onze oosterburen niet alleen pisnijdig, maar ook hartstikke zuur. Ja, heel zuur. Ik wil andere woorden gebruiken, maar dat lijkt me beter van niet. Nee, beter van niet, nee. En trouwens, moeten we het nog over die scheidsrechter hebben, Ronald Koeman? Laten we het niet over de scheidsrechter hebben. Precies, we hebben het niet over de scheidsrechter. We hadden het woensdagavond niet over de scheidsrechter. We hadden het donderdag niet over de scheidsrechter. We hebben het nog steeds niet over de scheidsrechter. Koeman, Van Dijk, de analisten, ze zeiden zo vaak nadrukkelijk dat ze het niet over de scheidsrechter wilden hebben, dat ze het daardoor juist nadrukkelijk wel over de scheidsrechter hadden. Iets wat in de retorica natuurlijk vaak als truc wordt gebruikt, hè? Ik wil het, geachte opponent, nu niet hebben over uw jeugdige onervarenheid. Je kent het wel, dat soort roze olifantachtige geintjes. Maar in dit geval werd het vooral ingegeven door het zoeken naar de juiste woorden. De juiste woorden om teleurstelling om te zetten in taal. Om te verzuchten, maar ook om te verzachten, om te relativeren. En die woorden die werden donderdagavond, the day after, zomaar ineens gevonden door een paar willekeurige Oranje fans. We hadden het liever anders gezien, maar ja, het is het voetbal. Maar ja, het is voetbal. Dat is het. De kreet die alles verklaart. De woorden die de lading dekken. Die een waarheid bevat als een hele kudde koeien tegelijk. En die de ontgoocheling enigszins omgoochelen tot relativering. Ja, Nederland, goed spijt, maar jammer. Geen geluk. Dat is voetbal, hè? Ja, dat had Virgil van Dijk dus gewoon moeten zeggen meteen na de wedstrijd woensdag. Daar had Jeroen Stekelenburg niet van terug gehad. Gigantische teleurstelling natuurlijk. Heb je er woorden voor? Ja, dat is voetbal, hè? Ja, precies. En dat is het ook gewoon natuurlijk. Dankjewel, Frank van Pamelen. Dankjewel, Arno Kantenberg. En dankjewel, Frank van der Linden. NPO Radio 1. Het NOS-journaal met Ties van Kesteren. Op het kanaal tussen Frankrijk en Groot-Brittannië is een boot met tientallen migranten gekapseist. Daarbij zijn zeker 4 mensen omgekomen. De Franse kustwacht meldt dat 63 mensen gered konden worden. Het gaat vaak fout als migranten proberen vanuit Frankrijk naar Groot-Brittannië te komen, zegt correspondent Frank Renaud. Het gebeurt helaas nog steeds heel erg veel. Sinds begin dit jaar zijn er al 19 doden gevallen onder migranten die oversteek maken naar het kanaal. En dat heeft ermee te maken omdat heel veel mensen dat ook proberen. elk jaar gaan duizenden, zo niet enkele tienduizenden migranten met krakkemikkige rubberbootjes het kanaal over in een poging naar Engeland te gaan. En vaak gaat dat niet goed, loopt het slecht af. Zoals vannacht dus weer een keer met 4 doden. Duikers van de Franse kustwacht zoeken naar meer slachtoffers. Een Australische militair en haar man hebben mogelijk gespioneerd voor Rusland. Tijdens een bezoek aan Rusland logde haar man in op haar account van het leger. Of er ook informatie is doorgespeeld, is nog onbekend. In de eerste helft van het jaar zijn meer bedrijven failliet gegaan dan een jaar eerder. Dat blijkt uit cijfers van het CBS. Het aantal faillissementen neemt langzaam toe. Afgelopen maand ging het om ruim 373 bedrijven. 37 meer dan een maand ervoor. De ANWB verwacht dit weekend veel drukte op de wegen door het begin van de zomervakantie in de regio Midden. Het zuiden van ons land heeft al vakantie. De eerste files beginnen naar verwachting vandaag rond het middaguur. Ook buiten Nederland wordt het druk op de weg, dan vooral op de wegen richting het zuiden van Europa. Dankjewel, Ties. Maar druk op de weg is het nu ook al, toch, Robert Vriezen? Ja, dan, zeker. Ja, het begint al wat drukker te worden. 120 kilometer bij elkaar. Inmiddels al meer files dan tijdens de ochtendspits. A2 Maastricht-Eindhoven bij knooppunt Batadorp. Bergingswerkzaamheden van een kapotte auto. Rechterrijstrook is daar dicht. Tussen afrit Valkenswaard en knooppunt Batadorp. Daardoor 10 kilometer file met 3 kwartier vertraging. Je oponthoud is dik 20 minuten op de A28 vanuit Utrecht naar Amersfoort bij Leusden-Zuid. Daar stond de auto in brand, er zijn 2 rijstroken dicht. En langzaam rijdend verkeer op de N59 Burghaamstede-Hellegatsplein bij Zierikzee, 3 kilometer met 1 kwartier vertraging. Tot 11:30, Carl-Johan de Zwart. De vriendschap van Sarah Stam en Marleen Nijhuis heeft een houdbaarheidsdatum. Sarah is namelijk ongeneeslijk ziek. Wat doet dat met de vriendschap en hoe je rouwt terwijl iemand nog leeft? Dat zijn thema's die voorbij komen in de podcast die ze samen maken. En allebei zijn ze nu hier. Welkom, Sarah en Marleen. Fijn dat jullie er zijn. Even een kleine bekentenis maar meteen. Ik zie een beetje op tegen dit gesprek. Het is namelijk nogal een verdrietig thema eigenlijk. Is dat iets wat jullie ook merken? Dat mensen er niet helemaal aan willen dat iemand zo jong al dood zal gaan? Of is er juist heel veel belangstelling voor de podcast? Ik denk beide. Het is ook een verdrietig onderwerp, ja. Maar het is wel ook een realiteit. Voor ons, maar ook voor denk ik veel andere mensen. Kanker komt natuurlijk veel voor. Mm-hmm. Er zijn veel meer mensen die moeten dealen met een chronische ziekte of trauma. En voor ons helpt het heel erg om het bespreekbaar te maken. En dat krijgen we ook veel terug nu de podcast online staat. Dat veel mensen er toch troost uit halen, omdat het hun realiteit is. Ja, precies. Goed, gaan we het zo meteen uitgebreid over hebben. En ook over jullie vriendschap, want daar gaat dit natuurlijk ook vooral over, denk ik. Spraakmaker Alexander Pechtold is ook nog hier natuurlijk, oud-politicus en tegenwoordig directeur van het CBR al enige tijd. Ja. En in die hoedanigheid gaat hij straks zijn zegje doen over die vermaledijde fatbike. Mm-hmm. Daar is hij weer. En ook Dirkje van der Ven is aangeschoven, sociaal psycholoog. En jij gaat even uitleggen waarom we het zo moeilijk vinden om veranderingen, zoals bijvoorbeeld een autogordel, een fietshelm, door te voeren. Waarom we daar zo mee worstelen. Eerst gaan we heel praktisch en hopelijk frustratiebevrijdend aan de slag met uw vraag, meneer Pechtold. Het Spraakmakers Uitzendbureau. Vandaag is het de beurt. Op vrijdag natuurlijk aan onze verslaggever Marcel Dekker. En niet te vergeten zijn goed gevulde zak met plastic die een hoofdrol speelt. Marcel, wat zit erin? Behalve plastic dan? Yoghurtverpakkingen, die ultradunne frummelplasticjes, lege blikjes worst, snoeppiertjes zie ik hier. Plastic rond de reclamefolders waar je nooit om gevraagd hebt. En de handen van Maarten Bakker, die mee zit te gaaien in mijn zorgvuldig gescheiden plastic afvalzak. Maar dat mag hij, want Maarten Bakker van de TU Delft weet namelijk alles van scheiden van materialen, van plastics, van afvalstromen. En is vast ook thuis het beste jongetje van de klas, meneer Bakker. Ik denk net als iedereen doe ik mijn best ook thuis. Maar ik maak ook wel eens fouten. En mijn familie ook, mijn gezin. Dus het gebeurt. Precies. Nou, dat is onze spraakmaker Alexander Pechtold ook misschien niet. De meest ideale afvalscheider. Zeker niet als het om het scheiden van plastic gaat, Alexander. Ja. Daar gaat jouw vraag over. Ja, inderdaad. Ik wil mijn best doen. Maar ik sta geregeld voor die keuze van wat is dit nu wel? Want dan denk ik, oh nee, hard plastic, een afwasborstel. Is dat dan plastic of niet? Ik heb ooit eens gehoord dat chipszakken die aan de binnenkant dan zo'n soort aluminiumfolie hebben, dat je die niet moet doen. Maar aluminiumfolie en blik komt toch weer wel. Kortom, ik wil zo graag. En dan hoorde ik deze week dat ze het misschien helemaal gaan opheffen. Maar ik zou zo graag echt snu dan weten, wat is het? En kan het niet gewoon met een paar kleurtjes, gewoon een stickertje erop? Rood is dit, oranje is dat. Op de verpakking? Goed. Ja, op de verpakking. Ja. Want ja, ik heb inmiddels wel, ben geen 80, maar de leesbril. Ik bedoel, ik moet de bril erbij pakken om al die hele kleine lettertjes te lezen die erop staan. En volgens mij is het toch veel makkelijker te doen. Ja, stickertjes erop, hè. Kunnen we iets slims verzinnen om de hoofdpijn van Alexander Pechtel en al die andere mensen trouwens in de plakken. Kassabonnen wil ik ook weten, want daarvan heb ik gehoord dat ze niet bij het papier mogen. Nee, precies. Dat is dan weer iets anders. Maar goed, hoe kunnen we die frustratie bij Alexander Pechtel en miljoenen Nederlanders misschien wel wegnemen, Maarten Bakker? Eerst maar eens even dit, Alexander Pechtel. Die heeft daar frustraties over. Maar ik geloof dat dit wel echt, ik zei het zojuist al, een heel groot probleem is onder heel veel mensen. Hè? Dat plastic afval scheiden, ondoenlijk soms. Ja, plastic is het probleem is dat er zoveel soorten plastic zijn. He, vleesbakjes, dit, PET, PP, PE, laminaten, dunne laagjes dit en dat, met aluminium, met papier. Er is zoveel verscheidenheid dat het is een wonder dat mensen dat nog over het algemeen best wel goed doen eigenlijk. Precies. Misschien maar even een examen. Ik kan het aan niemand anders vragen dan aan jou bij deze zaak. We hadden het zojuist al over de. Ja, precies. Dit is een chipszak met dat aluminium binnenkantje. Ik heb hem in de plastic bak geflikkerd. Is dat goed? In veel gemeentes, en over het algemeen mag dat inderdaad, in de PMD, hè, de plastic, metalen en drinkkartons. PMD, dat staat dus echt voor verpakkingen. Dus alles waar zeg maar voedsel en andere dingen in verpakt zijn. Die chipzak, ja, dat is een aluminiumlaagje met plastic. Dus wat is het nu? Nou, de reden dat het toch als plastic mag worden aangemerkt is omdat het feitelijk versnipperd wordt uiteindelijk en gewoon vermengd met heel veel andere laagwaardige kunststoffen om er bijvoorbeeld bermpaaltjes van te maken. Ja, precies. Dit is een van de dilemma's, hè? Dat aluminium binnenkantje. Dan ga je toch twijfelen of dat nou echt plastic is. Wat is nou nog vaker een veel voorkomende fout bij het plastic afval scheiden eigenlijk? Zie je hem in mijn zak? Klinkt heel raar dit. Ja, wat veel voorkomt is dat mensen ook niet beseffen dat, of in ieder geval vaak niet beseffen dat het toch moet redelijk schoon zijn. Hey, je kunt niet een yoghurtpak waar nog een halve dat nog half vol is met yoghurt, kun je niet bij de PMD gooien, ondanks dat het een drinkkarton is. Het moet wel relatief schoon zijn. Dat geldt ook voor de plastic, voor de borden, de vleesverpakkingen, dat soort zaken. Dus zorg dat het relatief schoon is, want anders dan is het nog steeds een probleem. Ja, dan even naar de oplossingen. Eerst even onze oplossing en dan die van Pechtold. Die heb jij wel. Je zou bijvoorbeeld ervoor kunnen kiezen om al dat plastic van hetzelfde plastic te maken. Ja, als dat zou kunnen. Daar wordt al heel lang over gesproken met de industrie om minder verschillende soorten kunststof te gebruiken. Nou, we leven in een high-tech society. Dus ze hebben allemaal alles geperfectioneerd. En dat allemaal met verschillende soorten plastics en mengsels en dat soort zaken. Ja, misschien moeten we daar wel gewoon een beetje van af en terug naar het eenvoudige. Maak het gewoon van 1, 2, 3 soorten plastic. Waarom zou dat niet genoeg kunnen zijn? Nee, dat zou een oplossing zijn. Dan even naar die oplossing van Alexander Pechtold. Laat het op de verpakking zien wat het is en of het gescheiden moet worden en of het in de grijze bak moet of in de plastic bak. Nou, dat heeft hij helemaal gelijk in. Kijk, bij veel soorten materiaal staat er ook al op. Hè. Dit moet bij het restafval of dit moet daar, dit moet daar. Maar bijvoorbeeld in kunststof, hè, daar staat een diagrammetje op met het lettertje, met een cijfertje 1 tot 7. Wat betekent wat voor soort plastic het is. Maar dat zegt niemand iets. Wat erop zou moeten staan is, dit moet bij het PMD of dit moet bij het restafval. Kortom, u vindt dat een goed idee, dat idee van Alexander Pechtold? Ja, dat is een fantastisch idee. Ja, het is misschien haalbaarder dan dat andere idee om er één soort plastic of een eenvoudige verpakking van te maken. Gefeliciteerd, Alexander Pechtel. Jij hebt het scheidingsprobleem van het plastic opgelost. Dus dat is misschien een mooie baan na wat je nu doet. Ja, misschien moet de politieke zin, omdat jarenlang de tijd gehad, nooit gedaan. Hey. En nu denk ik, waarom heb ik het toen niet bedacht? De vraag stellen is om een beantwoorden in dit geval. Ja. Ja. Nou, heel goed. We zijn eruit. Spraakmakers is ook de Nationale Nieuwsquiz. Ben jij een echte nieuwskenner en wil je €100 winnen? Meld je dan nu aan via nationalenieuwsquiz@kro-ncrv.nl. Leven en dood staan soms dicht bij elkaar. En dat weten ook beste vriendinnen Sarah Stam en Marleen Nijhuis. Sarah is ongeneeslijk ziek en Marleen is in verwachting van haar eerste kind. Hoe leef je verder als je weet dat je binnenkort doodgaat? Verandert dat iets in je vriendschap? Hoe rouw je terwijl de ander er nog is? Dat bespreken zij in de podcast Rouw op je dak. Sarah, jij hebt uitgezaaide eierstokkanker en wordt niet meer beter. Hoe lang leef jij al met die kennis? Nu 3,5 jaar. Ja. Marleen, wat was jouw eerste gedachte toen je hoorde dat Sarah ongeneeslijk ziek is? Nou, een beetje ongeloof, hè? En shock en verbazing. Mm-hmm. Ik denk als je 30 bent, denkt niemand als je je niet lekker voelt of een bepaalde klachten hebt van dit is niet goed. Dus ja, ik weet nog heel goed dat zij mij belde met dit nieuws. Dat ik echt dacht, nou, wat gebeurt hier nou weer eigenlijk? Ja. Ja. En Sarah, los van dat je doodgaat, in wat voor fase zit je nu? Hoe gaat het nu echt met je? Ja, heel goed. Dat zeggen we altijd aan het begin van de podcast. Hoe gaat het nu echt met je? Ik zit nu in een stabiele fase. En dat is ook levert ook weer hele gekke emoties op. Omdat ik inderdaad precies vorig jaar deze tijd hoorde dat ik niet meer beter zou worden. Dat het voor de derde keer terug was. En ja. Dat ze het niet meer weg kunnen krijgen. Een paar maanden daarna kwamen wij eigenlijk met het idee, omdat het voor ons tot veel nieuwe gesprekken leidde. En ook wel mooie gesprekken. Hè. U gaf aan van dat u een beetje opzag tegen dit gesprek. Ja, maar de zware gesprekken zijn vaak de beste gesprekken om te hebben in het leven. Daar zagen wij veel toegevoegde waarde ook in. En toen wisten we eigenlijk niet dat ik er nu toch nog weer best wel goed bij zit. Ja. En dat is ook raar. Je weet dat je niet meer beter wordt. Je weet dat je op dit moment heel ernstig ziek bent. Ik heb meerdere tumoren, maar ik voel het op dit moment niet. En nee. Tegen verwachting in zit ik er eigenlijk heel goed bij vandaag. Ja, vergeet je wel eens dat het onvermijdelijk komt? Ik vergeet het nooit. Nee. Nee? Nee. Ja. Nee. Ik mag heel graag veel werken, omdat daar de ziekte echt helemaal niet aanwezig is. Dus dat geeft fijne afleiding. Nee, ik vergeet het nooit. Nee. Maar kan wel soms nog steeds niet geloven dat het zo is. Ja. Oh ja. Ja. Ik zei, hoe gaat het nu echt met je? Inderdaad, je zei het zelf ook al. Jullie stellen elkaar die vragen. Elke keer aan het begin van elke aflevering van de podcast. Zoals hechte vriendinnen dat natuurlijk van elkaar willen weten. Hoe gaat het echt met je? Jullie hebben uitgebreide gesprekken met elkaar. Over jullie gevoelens, waar jullie mee worstelen. Het is heel intiem. Het is ook heel gedetailleerd. Ook over jouw uitvaart, Sarah. We luisteren even naar hoe jullie in gesprek zijn. Kijk, ik wil sowieso niet in een uitvaartcentrum. Dat vind ik gewoon niet gezellig. Ja. En, ja. Nou, ik wil veel drank. Ik wil geen koffie en cake. Echt geen. Je mag koffie, maar we zetten het niet klaar. Je moet naar de bar lopen om koffie te vragen. Oké, check. En zet me alsjeblieft gewoon in een hoekje. En niet zo in het midden. Een beetje gezellig. Zet mij in een hoekje. Hou het een beetje gezellig. In soort van verdomhoekje lig je dan? Nou, op nee, je niet eigen, het verdomhoekje. Dat maar klinkt gewoon echt alsof je zo van, nou, zet haar daar dan maar. Dat, ja, nee, ja oké. Okay. Ja, maar wat wil je dan? Zo in het midden? Ja, er is ook wel iets tussen het hoek en het midden. Ja. Nou, misschien moet je daar nog even over nadenken. Ja, het gaat uitgebreid over jouw uitvaart, Sarah. En allerlei praktische zaken. Marleen, je hebt bijvoorbeeld de inlogs en wachtwoorden van Sarah, als ze er straks niet meer is. Bijvoorbeeld ook de vraag of je nog een nieuw paspoort moet aanvragen. Komt ook voorbij. En dat vond ik eigenlijk hoe luchtig, want dat horen we net. De toon is vrij, hè? Best vrolijk en er worden grappen gemaakt. Maar maakt het ook heel heftig, omdat het zo confronterend is. En extreem concreet over iets dat ook heel verdrietig is. Maar jullie zijn daar heel nuchter in. Was dat eigenlijk niet heel zwaar? Is het moeilijk om die knop om te zetten, om daar zo over te praten op deze toon? Want daar is over nagedacht, denk ik. Ik denk eigenlijk dat dat is zoals we zijn. Ja. En dat we ja. daarom dachten dat het een goede podcast zou kunnen zijn. Omdat voor ons is humor een copingmechanisme om te gaan met iets wat heel zwaar is. Hè. Ik denk humor heeft vaak als functie de spanning uit de lucht halen. Ja. En dat is ook iets wat in onze vriendschap heel erg kenmerkt. Waar wij beiden heel erg eigenlijk naar neigen. En je komt in veel absurde situaties. Het is absurd om je uitvaart te plannen als je 30 bent. Hè? Ja. Ik ben met mijn ouders naar de meeste locaties gegaan om te kijken wat ik prettig zou vinden. Wat zij ook vooral prettig zouden vinden. Ja, iedereen die ons ontvangt denkt dat het over een van mijn ouders gaat. Hè? En dan blijkt dat het over mij gaat. Mm-hmm. Dat is een onverteerbaar feit. Daar is eigenlijk. Hè, daar kan je eigenlijk niet mee omgaan. En voor ons helpt humor dan. Omdat je in het absurdisme zit vaak heel veel ook humor. Omdat je denkt, is dit nou echt aan de hand? Het is ook ergens heel geestig natuurlijk, toch? Ja, en dat is niet een gekozen toon. Zozeer als dat wij altijd zo praten. Natuurlijk hebben wij ook andere emoties. En daar kiezen we wel voor om dat niet zozeer in de podcast te maken. Want het blijft uiteindelijk wel iets wat je deelt met de wereld. Ja, ja want wat horen we niet in deze podcast? Goede vraag. Ja, goede vraag. Wat hoor je niet? Nou, ik denk wel dat alle onderwerpen die we eigenlijk bespreken, die hoor je wel. Maar ik denk, zodra het anderen betreft, hè, niet alleen maar onszelf, maar anderen, dat zijn wel dingen die je niet per se hoort. Ja, wij hebben er natuurlijk voor gekozen om deze podcast te maken, maar de mensen in onze omgeving natuurlijk niet. Ja, nee, maar ik vraag het ook omdat jullie zijn heel open. Ja, en ik... er zit duidelijk geen taboe op, nee. Op het onderwerp dat de dood eraan zit te komen. Nee, maar ik vroeg me wel af, er zit natuurlijk ook, het kan niet anders dan het is heel verdrietig ook. Dus er zit absoluut. Natuurlijk ergens ook wel heel veel. Ik denk dat we inderdaad de dingen, kijk, dat zie je, we komen ook beide uit de media en zeg maar de kunstwereld. Ja. Er wordt vaak gezegd, je moet niet je therapie hebben op het podium. Hè? Dus er is wel een stuk rouw en verwerking van bepaalde dingen die wij wel eerst laten bezinken bij onszelf voordat we het bespreken in de podcast. Mm-hmm. Dus daar zit een fase voor af die je met je intimie deelt of alleen of met elkaar. En dan heb je het al een stuk verwerkt en dan kan je het omzetten naar iets. En dan hebben we er een gesprek over in de podcast. Ja, precies. Dat filtertje zit er dan eigenlijk wel op, toch? Ja. Ja. Is dit eigenlijk ook een monument voor jullie vriendschap, deze podcast? Ik kan alleen beter beantwoorden, ik kan er langer van genieten. Ja, precies. Nou, het was niet de intentie om dat het een monument zou worden, zeg maar, om de podcast te starten. Maar ja, het is natuurlijk voor mij is het wel tweeledig. Ja, als Sarah er zo meteen niet meer is, heb ik natuurlijk wel iets heel waardevols om op terug te kijken. En ook naar terug te luisteren. Dat hoor je natuurlijk ook heel vaak. Hè? Als zodra dierbaren zijn overleden, dat foto's heb je altijd. Ja, maar echt een stem van iemand. Die verdwijnt. Ja, en dat is wel bijkomend voordeel. Maar dat is niet de intentie waar we mee zijn begonnen. Nee, dat niet. Nee. Ja. Mag ik ook een vraag stellen? Meneer Pechtold? Want in de introductie over jullie hoorde ik je hebt de kanker bij je eierstokken. En jij bent op dit moment in verwachting. Ja. Is dat niet nog extra beladen om het over. Daar spreken we over in aflevering 4. Ik zou zeggen, luister het even terug. Nee, goede vraag. Ik heb nooit een hele grote kinderwens gehad. Okay. Dus dat bespreken we ook. Ik vind het vooral heel bijzonder dat ik deze fase van mijn beste vriendin nog mag meemaken. En zoals het er nu uitziet, ook haar kindje mag ontmoeten. Dat zie ik alleen maar als heel waardevol. En ik denk ook dat het stuk, bijvoorbeeld vruchtbaarheid, wat ook een pijnlijk onderwerp en waar ook nog veel taboe op zit, zeker voor vrouwen met een gynaecologische kanker. Ja. Of überhaupt door chemobehandelingen kunnen mannen en vrouwen onvruchtbaar raken. Dat wel naar de achtergrond schuift op het moment dat je niet zeker weet of je de kanker aan zich overleeft. Hè, dan is natuurlijk het kindervraagstuk vrij secundair. Ja. Ja, dus dat is ook al 3,5 jaar een realiteit. Ja. Mm-hmm. Marleen, vind jij het lastig om over je zwangerschap te praten, terwijl je weet wat er met Sarah gaat gebeuren? Dat je denkt, ja zeg, een futiel dingetje. Ja, nee, zeker. Ja, dat is heel dubbel. Daar hebben we het ook inderdaad in een podcast ook wel over gehad. Het is niet zozeer omdat ik wist dat Sarah niet een hele actieve kinderwens heeft in die zin. Dus dat helpt iets. Dus dat was wel anders. Maar ik weet wel dat een zwangerschap en het krijgen van een kind is natuurlijk een lange termijn beslissing. En dat is iets waar Sarah natuurlijk niet die keuze niet meer kan maken. Mm-hmm. Of tenminste ook mee worstelt. Dus in die zin was het wel lastig om te vertellen over mijn zwangerschap. Ja. Kun je eigenlijk, vroeg me ook af, terwijl ik luisterde naar die podcast, die zo luchtig en prettig van toon ook is. En het is heel fijn om op de achtergrond ook aan te hebben staan. Want het is gewoon ook, er gaat heel veel energie vanuit. Kun je eigenlijk rouwen om je beste vriendin die er nog is? Ja, dat kan dus. Ja, omdat het is. Rouwen is niet, begint niet alleen maar bij het moment dat iemand er echt daadwerkelijk niet meer is. Maar dat begint dus al wanneer iemand hoort dat je ongeneeslijk ziek bent. En al helemaal sinds vorig jaar juni dat we weten dat ze niet meer beter wordt. Ja, dat is een andere soort van rouw. Want ze is er nog en je maakt nog nieuwe herinneringen. Maar je weet ook dat daar een einde aan gaat komen. En je weet ook dat ze dus inderdaad bepaalde mijlpalen in de toekomst niet meer gaat meemaken. Dus dat is een andere soort van rouw, maar dat is er wel. Ja, en ik denk dat, sorry dat ik je onderbreek, om aan te vullen daarop. Dat sinds vorig jaar juni, inderdaad in deze nieuwe realiteit, zochten wij andere manieren van troost. Dat hopen we ook te kunnen bieden met de podcast. Ja. Wat voor ons helpt naast humor is ook veel lezen of horen van soortgelijke ervaringen. Hè? Want het is toch ook wel een eenzame ervaring. Wij zitten in een cirkel van dertigers die hier niet mee bezig zijn. Hè? Dus wij hebben op dit moment niet toevallig andere vrienden die ook in deze situatie zitten. Ja. Dan heeft het troost soms om daarover te lezen of horen of documentaires te zien of een podcast te luisteren. En daarin vonden wij dat het onderwerp rouw en vriendschap echt nog wel onderbelicht is. Ja, het gaat meestal over een partner of over een kind of over een ouder. Exact. En ik denk dat we hebben eerder 2 jaar geleden ook een project gemaakt, het kutkankerboek. En dat was ook omdat ik zelf op zoek was. Dat is zijn 50 verhalen van vrouwen met kanker. Omdat ik toen net de diagnose had en ik dacht, oké, maar hoe ga ik door met leven? Er is heel veel medische informatie, maar wat doen andere vrouwen? Ja. Daar was ik ook op zoek naar troost. En dat was nu, zei Marleen, ik kan niks vinden over hoe vrienden dit doen. Nee. Of hoe dat voor andere vriendschappen is. En dat is de motivatie om het te maken. Ja. En daarin ook een soort houvast bieden misschien aan mensen die jullie in een vergelijkbare situatie zitten. Ja, ik denk vooral erkenning en herkenning. Dat je denkt, ja. Oh ja, dat heb ik ook altijd. En dat is ook raar als je inderdaad weet dat je in een laatste fase zit met elkaar. Ja, want jullie praten daar heel open over, allemaal. En aan de andere kant zijn er ook mensen die zo ziek zijn die dat eigenlijk liever niet willen. Ja, ik denk iedereen heeft een andere coping. Ja, of er zijn denk ik mensen die het liever niet over hebben of het op een andere manier. Ja, dan moet je deze podcast niet luisteren. Ja, je kunt toch nog steeds luisteren en dat troost. Ja, maar voor ons helpt het niet om het weg te stoppen. Jullie gesprek zijn echt tussen jullie. Ik zei al een beetje intiem ook, maar het gaat ook over hoe jullie omgaan met de buitenwereld, hè, en dat naderende einde. Sarah, hoe reageren mensen over het algemeen als je vertelt dat je ongeneeslijk ziek bent? Wisselend. Ja. Het is natuurlijk vooral ongeloof. En dat is ook heel logisch. Mm-hmm. Daar is ook denk ik niet een goed of fout in. Na 3,5 jaar zijn er wel dingen waarvan ik denk, dat zijn meer helpende opmerkingen of gebaren. En dat zijn misschien minder helpende dingen. En daar zit dus weer heel veel hilariteit. We bespreken onder andere dat ik bijna bij van elke Uberchauffeur naar het ziekenhuis gekke tips krijg. Dat ik een liter Campina yoghurt moet drinken per dag. En dat dan overgaat tot allemaal andere gekke dingen. Waar ik zelf niet heel veel. Ja, heel specifiek. Ik dacht ook, heb je aandelen of wat? Dat is voor mij, maar natuurlijk ook voor mijn omgeving. Hè, dus bijvoorbeeld voor mijn ouders of mijn vrienden. Het zit een stuk in dat ze het niet geloven. En er zit natuurlijk een stuk in wat meteen ieder zijn eigen existentiële doodsangst triggert. Ja. Dus veel mensen vragen ook, waar had je dan last van? Of wat was dan op het begin? Daar zit ook iets in, dat stellen vaak alleen vrouwen. Daar zit iets in van... Even peilen of zo. Ja, en ook van, dit kan iemand die ik ken gebeuren, random op haar 30ste. Hè, dat kan mij dan ook gebeuren. En ja, we zijn zeker in de westerse samenleving natuurlijk heel goed om ons de hele dag af te leiden van onze existentiële doodsangsten en waar het leven nou echt om gaat. Om maar lekker een beetje op de social media ons af te leiden met werk en druk. Ja. En dit brengt je meteen tot de kern. En dat vinden mensen soms pijnlijk. En dat is het ook. Ja. Je zegt net die liter Campina yoghurt die je wordt geadviseerd om te nuttigen. Want dan komt het heus wel goed. Ben ik nog niet aan begonnen. Nee. Ik zou het toch eens doen. Nee, maar zijn er meer ongewenste adviezen die je krijgt? Dat is ook een fenomeen, toch? Dat mensen komen met allerlei tips. Net als je zwanger bent trouwens. Ja, je moet gewoon ontspannen. Doen mensen dat ook. Ook wel eens, hè? Ja. Gewoon niet te druk maken. Suiker en alcohol. We hebben het er ook over dat, en dat hoor ik ook van heel veel lotgenootjes, uiteindelijk plant dat wel toch een zaadje. En alle gekke dingen die ik heb gehoord, check ik wel nog weer bij mijn arts. Zeg ik moet ik echt stoppen met suiker en alcohol? En zegt ze, nee, daar zijn helemaal geen onderzoeken nog voor. En het plant toch allemaal een zaadje. En daar, ik denk dat mensen daar niet echt over nadenken voordat ze... Dr. Google. Ja, inderdaad. Ja, waarom doen mensen dat eigenlijk? Of manifesteren het weg. Waarom geven ze dan... Waarom gaan ze schakelen ze in de modus adviezen geven? Het willen oplossen, toxische positiviteit. Ja. Niet aankunnen dat dit de realiteit is. Ja. Daar is ook een shift sinds afgelopen jaar. Kunnen vrienden niet meer zeggen, komt wel goed. Nee, jij bent de uitzondering, jij gaat er wel oud mee worden. Komt niet meer goed. Nee. Het komt niet meer goed. Wat zeg je dan? Ja. Ja. Goed, dat was de buitenwereld. We hebben het natuurlijk gehad over jullie vriendschappen, die heel bijzonder is. Jullie begrijpen elkaar heel duidelijk. Jullie kennen elkaar door en door. Dat biedt ook troost, denk ik. Daar haal je veel uit. Jullie hebben elkaar. Is er bij jou, Sarah, iets van acceptatie of berusting van dit onvermijdelijke? Nee, dat kan ook denk ik niet op je 30ste. Ik ben er wel veel mee bezig. Ik probeer actief te rouwen en me actief voor te bereiden. Ik heb een groot schuldgevoel dat ik mijn ouders dit moet gaan aandoen en de mensen in mijn omgeving. Ja. Daar worstelen ook veel lotgenootjes mee die op jonge leeftijd overlijden. Ik probeer er veel mee bezig te zijn om... inderdaad, je hebt het praktische stuk waar je zo goed mogelijk op probeert voor te bereiden, zodat je mensen kan ontlasten later. Ja. Maar ook geestelijk probeer ik wel actief me erop voor te bereiden. Maar ik denk dat de realiteit is dat het niet kan. En dat het is gewoon zwaar. Dat is ook oké. Ook dit is niet op te lossen of op een goede manier aan te vliegen. Ja. Hè? Het is gewoon onverteerbaar. En dat kun je weer wel accepteren, dat het onverteerbaar is. Ja, misschien. Dat lukt me steeds beter. En hoe meer ik inderdaad over lees en mee bezig ben en met mensen spreek die in een soortgelijke situatie zitten, hoe meer ik denk, het wordt heel zwaar en het is heel lastig. Maar het feit dat ik het in ieder geval dat kan benoemen, is al een stap, denk ik. Ja. En daar helpt deze podcast misschien ook wel heel erg mee. Net als voor andere mensen. Ik denk dat heel veel mensen hier houvast kunnen vinden in deze podcast. Rauw op je dak. Die te beluisteren is via onder andere Spotify. Sarah Stam en Marleen Nijhuis, dank jullie wel. Spraakmakers. Stop. verkeerscamera in Rotterdam-Zuid heeft de afgelopen maanden duizenden overtredingen vastgelegd. Gaat er weer een. Nou ja, weer een boete. Apple moet behalve Apple Pay ook andere digitale betaalsystemen toelaten op de iPhone. Als Apple niet meewerkt, volgt een boete. In de Nederlandse schatkist loopt iedere week zeker 1,5 miljoen euro mis door de protesten bij de politie. Gemiddeld is zo'n boete 150 euro. Mensen die hier wonen. Achter elkaar, 7, 8 boetes. En zo zijn al tientallen boetes uitgeschreven. De honderden boetes uitgedeeld. We hebben al een paar keer boete gehad. De eerste boetes belanden maanden later op de mat. Ja, het is gewoon te triest voor woorden eigenlijk. Veel omwonenden komen door de boetes in financiële problemen. En ik krijg gewoon de boete omdat hij gaat parkeren in zijn eigen straat. De SP wil daarom dat de gedupeerden alleen de eerste boete hoeven te betalen. Stop. NPO Radio 1 podcast. In Wat Blijft volgen we het spoor terug van recent overleden Nederlanders. Zoals columnist Tineke Bijshuizen. Aan het eind van het seizoen was er een afsluitend feestje. En halverwege kwam Tineke op mij af met de mededeling: ik wil met je zoenen. Acteur Willem Nijholt. En het volgende moment pakte hij weer in de voorstelling mijn wang of mijn arm zo hard vast dat er blauwe plekken op zaten. En presentatrice Cilly D'Artel. Die heeft laten zien dat je niet afhankelijk bent voor je carrière van directeurtjes, maar dat je zelf de regie hebt. Wat blijft? Een podcast van Human voor NPO Radio 1. Wie luistert, weet meer. Zorgeloos blijven genieten van jouw Suzuki? Plan nu een volledige Suzuki-onderhoudsbeurt en krijg een jaar lang gratis pechhulp. Het beste voor jouw Suzuki is service van Suzuki. Wakker worden! Het is tijd om slim te beleggen. Met de Bots-app worden Wall Street-rendementen toegankelijk gemaakt voor jou. Download vandaag nog de Bots-app en geef je geld een doel. Hard werken, hè? Zo'n bijbaantje. Voor 160 miljoen kinderen is werk geen extraatje. Ze moeten noodgedwongen werken voor hun bestaan, vaak onder extreme omstandigheden. Tijdensom strijd tegen kinderarbeid. Want gewoon kind zijn, gun je ieder kind, toch? Stop kinderuitbuiting. Tijdensom. Wakker worden! Bots, de Nederlandse beleggingsinnovatie. Sunweb heeft last minutes naar Griekenland. Voordelig je vakantie boeken, inpakken en straks heerlijk genieten. Nu tot wel 300 euro korting per persoon op sunweb.nl. Nou, fraude en afpersing zijn serieuze bedreigingen voor organisaties. En bij Hofman is het mijn taak om de risico's inzichtelijk te maken en maatregelen voor te stellen die voorkomen dat het gebeurt. Je wil op je organisatie kunnen vertrouwen. Wij helpen fraude en afpersing te voorkomen met een grondige risicoanalyse. Vertrouwen is goed. Hofman is beter. Een elektrische fiets die je gemakkelijk overal mee naartoe kunt nemen? Het kan met de elektrische vouwfiets van Lacrosse. Perfect voor vakantie of een gezellig dagje weg. Lacrosse. Compact, handig en verrassend comfortabel. Kijk op lacrosse.nl. Verminder uw risico's op fraude en afpersing. Vertrouw op Hofman. Kijk snel op lacrosse.nl. Dat is lacrosse.nl. ANWB, hoe kan ik je helpen? Ik heb op vakantie mijn benen gebroken en nu ga ik mijn vlucht missen. Ai, nou, wij boeken de vervangende tickets voor je. Met de ANWB reisverzekering krijg je altijd de beste hulp. Daarom is deze als beste getest door de Consumentenbond. Krijg nu 15% korting op de ANWB doorlopende reisverzekering. ANWB, hoe kunnen we jou helpen? NPO Radio 1, 11 uur. Carl-Johan de Zwart. Er was een tijd dat we ons hevig verzetten tegen het omdoen van een gordel in de auto. Tegenwoordig de normaalste zaak van de wereld. Die ontwikkeling moeten we ook even door met de helm en de elektrische fiets, vindt Alexander Pechtold. Nu eerst, een boot vol met migranten is omgeslagen in het kanaal. Dat nu in het NOS-journaal met Ties van Kester. Ja, die boot met migranten is voor de kust van Frankrijk gekapseisd. De groep probeerde de oversteek naar Groot-Brittannië te maken, vertelt correspondent Frank Renaud. Nou, laat in de nacht, vroeg in de ochtend, kwam er een alarmmelding binnen bij de Franse marine dat er migranten in het kanaal zouden liggen omdat hun boot, een rubberboot waarmee ze naar Engeland wilden varen, defect was geraakt. Dat was voor de kust van Boulogne-sur-Mer, dat ligt ten zuiden van Calais. De marine is toen naar de plek gevaren en heeft toen mensen uit het water gehaald met een helikopter. Volgens de eerste berichten waren 4 van de mensen die uit het water zijn gehaald overleden en er zijn een tientallen mensen gered. Duikers zijn op zoek naar meer slachtoffers. Er vallen steeds meer doden bij de pogingen het kanaal over te steken. Vorig jaar kwamen in totaal 12 mensen om. Halverwege dit jaar waren er al zeker 14 mensen verdronken. Er zijn te weinig inleverpunten voor plastic flesjes met statiegeld. De inspectie Leefomgeving en Transport dreigt daarom met een dwangsom van ruim 300 miljoen euro voor drankproducenten. Die moeten het statiegeldsysteem aantrekkelijker en makkelijker maken, zegt de inspectie. Naast te weinig inleverpunten moet ook het inleveren van beschadigde flesjes beter. Uiteindelijk moet minstens 90% van de verkochte flesjes weer worden ingezameld. Een Australische militair en haar man hebben mogelijk gespioneerd voor Rusland. Tijdens een bezoek aan Rusland logde haar man in op haar account van het leger. Het echtpaar komt oorspronkelijk uit Rusland. Of er ook informatie is doorgespeeld, is nog onbekend. Voor de kust van Hawaii is een helikopter in zee gestort. Daarbij viel zeker 1 dode. 2 mensen worden nog vermist. Het toestel crasht in de buurt van Napali, een populaire bestemming op het eiland Kauai. De helikopter is van een bedrijf dat rondvluchten over Hawaii organiseert. In de jachthaven in Leiden heeft afgelopen nacht brand gewoed. 3 boten zijn volledig uitgebrand of gezonken. De brandweer had het vuur snel onder controle. Toch raakten nog zeker 8 boten beschadigd. Over de oorzaak is niets bekend. In de rechtbank in Haarlem hoort Ali B. vanmiddag of hij schuldig is in de zedenzaak die tegen hem loopt. De artiest wordt verdacht van meerdere verkrachtingen. Tegen hem is een celstraf geëist van 3 jaar. Ali B. is zelf niet aanwezig in de rechtbank in Haarlem. Het Israëlische leger geeft toe dat het niet was voorbereid op de massale aanval van Hamas op 7 oktober vorig jaar. Uit eigen onderzoek naar de gebeurtenissen in de zwaar getroffen kibbutz Be'eri zegt het leger dat er onvoldoende militairen in de buurt waren. Het duurde uren voor ze wisten wat er aan de hand was en het leger ging vervolgens ongecoördineerd te werk. Overlevenden zeggen dat ook Israëliërs zijn omgekomen door een tankgranaat van het Israëlische leger. Dat wordt ontkend, maar het leger zegt dat er nog onderzoek wordt gedaan. Het aantal bedrijven dat failliet gaat stijgt licht, meldt het Centraal Bureau voor de Statistiek. Afgelopen maand hielden 370 bedrijven op te bestaan, vorig jaar juni 300. Ook over de eerste helft van dit jaar ligt het aantal faillissementen hoger dan vorig jaar. Met name bedrijven in de bouw, handel en horeca hebben het nu zwaarder. Toch is het aantal failliete bedrijven relatief laag, nog dankzij de overheidssteun tijdens de coronacrisis. Het weer, buien met lokaal kans op flink wat regen. In de loop van de middag wordt het iets droger. Wel blijft het bewolkt. Het wordt niet warmer dan 17 graden. Donkere wolken pakken zich samen boven de weg, Robert Vriezen ook. Ja, inmiddels al wel een beetje inderdaad. Ook hier in Den Haag is begonnen met regenen. Ruim 200 kilometer file in het land. Een kapotte auto, dat helpt dan niet mee natuurlijk. Op de A2 Maastricht-Eindhoven bij knooppunt Batadorp 20 kilometer file al vanaf Maarhezen met een uur vertraging. De rechterrijstrook is daar dicht. Al het verkeer kan daar beter via de parallelrijbaan rijden. Ongeluk op de A2 Maastricht-Belgische grens. Bij de grens 3 kilometer file met 20 minuten vertraging. Kapotte auto op de A20 vanuit Gouda naar Hoek van Holland bij Nieuwekerk aan den IJssel. 5 kilometer file met een half uur vertraging daar, mede doordat de rechte rijstrook dicht is. 2 rijstroken van de A28 zijn dicht vanuit Utrecht naar Amersfoort bij Leusden-Zuid. Daar stond een auto in brand. 40 minuten vertraging daar. En op de N59 Burg-Haamstede-Hellegatsplein bij Zierikzee 3 kilometer file, maar wel met een half uur vertraging. Ster. Zorgverlenen is een kunst. Bij Adjibadem behandelen we iedereen met de juiste tools, kwaliteit en persoonlijke aandacht. Direct geholpen worden en geen extra kosten buiten het eigen risico om. Adjibadem International Medical Center. Autoruit vannacht ingeslagen? Wij regelen het met je verzekering. Bel 0800 0828. Opgelost. Autotaalglas. Christelijk geloof en slavernijverleden, wat hebben die twee met elkaar te maken? Kom er meer over te weten op de tentoonstelling Christendom en Slavernij in Museum Katharijnenconvent in Utrecht. Bij een juridisch conflict kun je het gevoel krijgen dat je in een wervelstorm bent beland. Je wereld staat op zijn kop en je bent de controle even helemaal kwijt. Dan is het fijn als je bent verzekerd bij ARAG. Daar werken topjuristen en advocaten die je begrijpen. Die een stap extra voor je zetten. En je het gevoel van controle teruggeven. ARAG. Juridisch probleemoplossers. Het is sale bij Bamigo. Met kortingen tot wel 50%. Tijdloze bamboe essentials voor heren en dames. Omarm je comfortzone en ervaar het verschil. Bespaar nu en bestel op bamigo.com. Als kind heb je iemand nodig die voor je zorgt. Iemand die je troost en beschermt. Wat er ook gebeurt. Maar wereldwijd staat 1 op de 10 kinderen er alleen voor. Ben jij iemand die het leven van een kind wil veranderen? Word dan donateur van SOS Kinderdorpen. Daarmee zorg je dat families bij elkaar blijven en ieder kind liefdevol en veilig opgroeit. Ga vandaag nog naar soskinderdorpen.nl. Wees er snel bij, de Stella Last Minute Deals. Alleen dit weekend krijg je nog tot wel €700 korting op jouw nieuwe e-bike. Dus kijk snel op stella.nl voor een winkel in de buurt. Dan heb je straks alle tijd om lekker te fietsen. Stella, slim vooruit. Orders die blijven binnenstromen. Overal op kantoor videobellen. Vliegensvlug e-mails versturen. Zo klinkt ondernemen met zakelijk internet extra van Ziggo. Met wifi backup, smart wifi en de business crew. Dat werkt lekker door. Ziggo zakelijk. NPO Radio 1. KRO NCRV. Spraakmakers. Karl-Johan de Zwart. Het is bijna 11:08. Wij spelen dit half uur natuurlijk de Nationale Nieuwsquiz. En één aanwijzing, u weet dat, geven wij alvast voor een vraag uit de tweede ronde. En die vraag is vanochtend: in de Tesla-fabriek in Duitsland zijn 65.000 exemplaren van wat zoek? Ja, wel een grote fabriek als je daar 65.000 stuks van kwijt kunt raken. Tegen 11:30 krijgt u het antwoord. Hier in de studio vriendinnen Marleen Nijhuis en Sarah Stam, die een podcast maken over hun vriendschap en rouw tijdens het leven. En spraakmaker is Alexander Pechtold en sociaal-psycholoog Dirkje van der Ven is er ook nog. Ja, je kan geen krant openslaan deze dagen of er is wel nieuws over de fatbike. En meestal is dat geen goed nieuws. En nu zelfs de VVD vindt dat er iets moet veranderen, kan onze spraakmaker, de directeur van het CBR, ook niet achterblijven. Meneer Pechtold, u kijkt ook met steeds meer verbazing naar die fatbike. Ja, kijk, het is natuurlijk hartstikke mooi dat ondernemers steeds creatievere ideeën hebben om ons te kunnen voortbewegen. Maar het valt mij op dat wij als overheden daar gewoon altijd vreselijk traag achteraan hobbelen. En dan op het moment dat iedereen een mening heeft, het ook is gewoon geworden om zo'n ding te gebruiken, dan gaan we met z'n allen zeggen, ja, moeten we er niet eens over gaan nadenken wat dit voor de verkeersveiligheid betekent. En dat is zonde, want daarmee, er zijn inmiddels heel veel scholieren die ermee op naar school gaan. Je hebt heel veel senioren die daar op die manier mobiel blijven. Dus dat zijn inmiddels de positieve kanten. Maar het goed reguleren van de veiligheid van dat ding, ja, daar lopen we dan achter de feiten aan. Ja, en daar en als zelfs de VVD dan om is, dan zijn we wel heel laat. Ja. Het laatste nieuwtje ook al meegekregen over de fatbikes. Namelijk, er is een app en dan kun je racen met die dingen. Nou, kijk, dat is toch wel leuk? Dat is, een ondernemer die midden in de discussie over veiligheid, verkeersdoden, dan een wedstrijd gaat organiseren om met die dingen hard te gaan. Ja. Ik vind niet alleen anti-reclame. Ook daar moeten we op de een of andere manier tegen ons verzetten. Want kijk naar de ongevalcijfers van vorig jaar. Hè, bijna weer 700 verkeersdoden. De grootste categorie is fietsers en toch ook een stijgend aantal onder de e-bikers. Je denkt altijd dat jij het niet bent, maar je omgeving. Maar ook degene die het ongeluk met jou veroorzaakt. Hè? Die is ook slachtoffer. Ja. En ja, ik vind het doodzonde dat we dan simpele dingen als een fietshelm. Ja, want je zegt net, hè, we lopen er achteraan als overheidsinstanties of als overheid. Wat moet er gebeuren? Nou ja, ik merk dat het ministerie, en ik moet dan een beetje oppassen, want ik val onder die ministeriële verantwoordelijkheid, maar een beetje aarzelend is. Maar kijk gewoon naar de cijfers. Dat vind ik altijd nog wel prettig in de politiek, dat je gewoon de feiten neemt. Als dit zo'n probleem is, als je er dan al geen leeftijdsgrens op wil zetten, want ik begrijp dat dan vooral die scholieren hindert die vaak in rurale gebieden dit als vervoersmiddel hebben. Maar zorg dan op zijn minst voor een verplichting van een helm. En die zijn in alle soorten en maten en hip te maken en te verkrijgen. Dat vind ik wel het minimale. Ja. Maar we hebben kennelijk heel veel moeite met zo'n verandering. We zien direct als inperking, iedereen wordt direct heel emotioneel. Maar 700 verkeersdoden. Ja. Goed, een helmplicht. Een minimumleeftijd? zou wat mij betreft ook. Ik bedoel, ik zag laatst echt. En dan ook nog met. Ik denk dat hij 12 was. En dan ook nog met iemand achterop van diezelfde leeftijd. Ja, ja er zijn andere dingen in het leven die we beter reguleren dan dit levensgevaarlijke gedrag. Dus naar 16? Dan, die leeftijd? Ja, zoiets. Even concreet houden. Ja, en laat ook de politie in deze fase genoeg opsporingscapaciteit hebben. Inmiddels hebben ze wel overal die rollerbanden in elke unit om te kijken of dat ding is opgevoerd. Hè. Want jij mag maar 25, maar ze zijn vaak opgevoerd. Ze zijn ook heel goedkoop op te voeren. Er is een verbod op, hè? Dat is wel geregeld al. Ja, dat is wel geregeld. Maar je ziet dat er niet direct aan af. Dus het vergt ook weer heel veel politiecapaciteit. En dat vind ik het interessante met maatschappelijke vraagstukken. We hebben dan heel erg een mening wat wel of niet kan. Mm-hmm. Maar bijvoorbeeld dat ook weer heel veel capaciteit op de regulering vanuit de politie vergt, die toch al overbelast zijn. Ja, dat nemen we dan in ons gevoel van, maar ik wil vrijheid hebben, maar weer op de koop. Ja. En rijbewijs? Examen doen? Nou, voor mij hoeft niet alles direct gecertificeerd en met bewijzen te komen. Niet. Het gaat toch gewoon ook om je eigen gedrag. Het gaat toch ook om ouders die zo'n ding voor die kleine brugsmurren verkopen. Ik geloof dat er inmiddels 30.000 gehinderd worden op het moment dat we dat weer terug gaan schroeven. Dus dan is iets gewoon geworden en dan gaan we het weer van de samenleving afpakken. Daar heb ik vooral moeite mee. Dat dingen veranderen, dat maken we dagelijks mee. Maar als we te traag zijn, waardoor de aversie eigenlijk zo groot is geworden op het moment dat we dan overheidsmaatregelen gaan nemen, dat vind ik gewoon falen van het systeem. Ja, als je wat sneller erbij bent, dan heb je ook minder die weerstand. Ja, regelen, en even het hele e-bike. Het is heel slim geweest van de industrie om het een bike te noemen. Ja. Maar het gaat toch niet om de naam? Het gaat toch om de wijze van hoe dat ding zich voortbeweegt? En op het moment dat het niet alleen meer menselijke kracht is, interesseert het mij niet meer of het benzine is, of diesel, of elektriciteit. Het is gewoon een snorfiets. Het is een snorfiets of een brommer. Ja. En daar hebben we een helmplicht voor sinds 1 januari 2023. De verkoop is vervolgens gedaald van 30.000 naar 9.000 per jaar. Met andere woorden, iedereen zit nu op die fatbike en die helm, dat willen we niet. Nee, zelfs de Fietsersbond. Want ik denk dat ik al direct weer een brief krijg. De Fietsersbond is een van de felste tegenstanders van de helm. Ja. En dan denk ik, nou, voor de gewone fiets snap ik dat nog. Maar voor deze dingen. Je ziet zoveel vreselijke ongelukken. En ik merk het zelf ook bij onze examens. Als je op een rechtdoorweg rijdt en je hebt een fietspad naast je en je ziet in je achteruitkijkspiegel wat je denkt een fietser is. Ja. Ja, ik ben nog zo geconditioneerd dat ik denk dat ik kan inschatten wanneer ik daar nog rechts voor door kan. Ik heb nog tijd zat. Ja. Maar tegenwoordig moet ik mezelf echt aanleren. Wacht even. Even goed kijken. Wat is dit ga echt? Maar stilstaan, want eerst eens even kijken wat eraan komt knallen. Want als dat met 40, 50 langs je heen knalt, is wat anders dan wanneer iemand gewoon aan het fietsen is. Ja, u zegt net iets interessants. Veranderingen. Hè? Ja. Daar gaat dit over. En dat we niet zo flexibel daarmee zijn. Daar weet onze gast, Dirkje van der Ven, alles van. Zij is namelijk sociaal psycholoog en expert in gedragsverandering. Dirkje, jouw speciale interesse heeft het verkeer. Waarom is verkeer eigenlijk bij uitstek zo interessant als het gaat om veranderingen? Nou, heel eerlijk ben ik er ooit gewoon op afgestudeerd en in blijven hangen. Ja. Maar de reden dat ik er passie voor heb blijven houden is omdat verkeersongevallen zijn voor mij echt onrecht. Dus er gebeurt iets wat echt niet had hoeven gebeuren, omdat mensen fouten maken. Ja. En als we iets kunnen doen om het aantal menselijke fouten weg te nemen, om het menselijk aandeel in verkeersongevallen terug te dringen, dan denk ik dat we dat gewoon zo snel mogelijk moeten doen. Ja, dat moeten we doen, maar dat vinden we dus heel erg lastig. Waarom is dat? Hoe zit dat in onze psyche dan? Nou, verandering is voor iets dat zo constant aanwezig is in ons leven, vinden we het bijzonder moeilijk om te veranderen. Dus we vinden het heel lastig om ons aan te passen naar een nieuwe situatie. Mm-hmm. En dat heeft verschillende aspecten. Dus je kunt verandering lastig vinden omdat je het niet zelf bedacht hebt. Dan vinden we het echt enorm lastig. Maar verandering kost ook energie. Dus we hebben energie nodig om iets anders te doen dan we op dit moment doen. En we hebben maar een beperkte hoeveelheid energie op een dag. Mm-hmm. En we hebben er gewoon geen zin in, eigenlijk. Nee. Om die energie daar komt het wel op neer. Ja. Ja, en soms hebben we er wel zin in, maar dan denk je, ja, ik ben het toch wel van plan, of ik ga vandaag echt wel naar die sportschool, en op de een of andere manier vinden we onszelf einde avond toch nog op die bank. Ja. Want ik zit even, ik noemde net het voorbeeld al aan het begin van deze uitzending, ook de autogordel, hè, in 1971 ingevoerd. Dat wekte ook enorm veel weerstand, maar het is er wel van gekomen, zeg maar. Hè. Inmiddels is het een geaccepteerd ding. Is het ook niet gewoon een kwestie van gewoon hele lange adem en gewoon lekker doordrammen? Zeker. Kijk, als je heel lang de tijd hebt om aan verwachtingsmanagement doen, om mensen te laten wennen aan de verandering, dan gaan ze uiteindelijk wel mee. Ja. Dus zelfs de introductie van een mobiele telefoon, die we nu allemaal wel ongeveer hebben, heeft destijds heel veel weerstand met zich meegebracht. Omdat mensen dachten, ja, maar hallo, dan zit ik op de fiets, dan word ik gebeld. Dan zit je toch helemaal niet op te wachten. Dus zelfs veranderingen die we heel erg vanzelfsprekend vinden, die leiden tot weerstand. En dat is puur het feit dat het een verandering is. Ja, het gaat om de verandering aan zich eigenlijk bijna. Ja. Nou, daar willen we niet aan. Marlene, Sarah, merken jullie dat je moeite hebt met als er een regeltje verandert, dat je denkt, ja zeg, is dat je eerste reflex ook van, daar heb ik geen zin, dat ga ik niet doen? Sarah? Nou ja, ik moet zeggen, ik zat net te denken, chronisch ziek zijn is een hele nederige les in flexibel worden. Ja. Hè, want je kan het niet inschatten, je hebt ook geen controle erover. Dus inderdaad, het is een arts die zegt wat we gaan doen en hoe de situatie ervoor staat. Ja. Dus ik denk dat ik er tegenwoordig veel minder moeite mee heb. Ja. Meneer Pechtold, de weerstand die mensen voelen is inderdaad niet van nu. Je had eerder die autogordel natuurlijk. Maar wat ook een rol speelt misschien wel, is dat mensen denken dat ze hele goede bestuurders zijn. Hè? Ja. En dat stelt zeg maar ook niet open voor allerlei nieuwe innovaties. Nee, dat maken we ook veel mee. Hè? Zelfs bij onze examens, dat mensen toch echt overtuigd waren dat ze wel geslaagd waren. Nou, ik krijg geregeld met zo'n ritje mee. Ik denk, nou, dit was toch echt geen twijfelgeval. Dat is zo. En ook een soort zelfoverschatting. Ja, een collega van mij heeft ook eens onderzoek gedaan naar die auto. Hè, dat geeft een soort, aan de ene kant, anonimiteit. Hè, want je ziet, anders dan in de rest van ons verkeer in de samenleving, kan je elkaar niet in de ogen kijken. Mm-hmm. Het heeft kracht, het heeft power die meer is dan jij. En dat zit eigenlijk in al die voertuigen. Het geeft een soort status ook nog. En dan kom je op hele gevoelige dingen in het mensen zijn van, ja, en dat laat ik me zeker niet door een overheid voorschrijven. En daarom vind ik ook de markt zelf zou daar toch ook een soort verantwoordelijkheid mee moeten nemen. Je kan niet aan de ene kant iets aan consumenten geven van, nou, hier, alsjeblieft, dat genot of plezier of sneller vervoer. En de keerzijde ervan, ja, dat moet de overheid maar regelen. Dat vind ik ook een moeilijk ding. Ik dat is te makkelijk eigenlijk. Ja, je de producenten en ontwikkelaars daar ook zelf verantwoordelijk voor mag houden, dat de keerzijde, en in dit geval zelfs een dodelijke keerzijde, dat goed geregeld is. Ja. Dirkje van der Ven, hoe krijg je mensen dan, want dat is dan de vraag vervolgens natuurlijk, wel zover dat ze hun gedrag gaan veranderen, moet je dan toch die verplichting erdoor jassen, zeg maar, of volhouden, of moet er een ouderwetse enorme campagne gestart worden? Helpt dat? Ja en nee. Kijk, aan de ene kant zou ik zeggen, en sluit ik aan bij uw mening, meneer Pechtold, voorkomen is beter dan genezen. Dus op het moment dat we iets moeten afpakken van mensen, dat doet gemiddeld twee keer zoveel pijn als dat het de winst oplevert als je hetzelfde krijgt. Dat noemen we verliesaversie. Mensen vinden het verschrikkelijk als je iets van ze afneemt. Ja. Als je dan eenmaal inderdaad een regelgeving wil aanpassen, of als je een verbod wil instellen of een helmplicht, doe het dan vooral niet abrupt. Als we het in één keer doen, dan zie je dat mensen juist in de weerstand schieten. Mm-hmm. Dat ze denken, ja, maar hallo, nou moet het in één keer te veel. Nou wordt het mij opgelegd, dat gaat niet goed. Ja. Dus we willen een soort voorbereidende fase waarin we mensen eerst stimuleren het vrijwillig te doen en vervolgens nog die plicht instellen of het verbod instellen. Ja. En op het moment dat we dat op die manier aanpakken, dan is de kans van slagen van zo'n nieuwe maatregel het grootst. Dus eerst zeggen, er komt een verplichting aan, dan de verplichting en dan echt het verbod of zo om zonder helm te, dus in stapjes. Je moet mensen echt een beetje bij de hand nemen als het gaat om verandering. Want verandering is nu eenmaal lastig voor mensen. Dat kunnen we ze ook helemaal niet kwalijk nemen. Dat is gewoon hoe we werken. Mm-hmm. En als je ze daar goed op voorbereidt, dan zijn veel meer mensen bereid mee te gaan in die verandering. Het is zo raar, want je rationeel gezien, hè, heeft meneer Pechtold natuurlijk gewoon hartstikke gelijk. En toch is er dat verzet, zeg maar. Is dat recalcitrantie? Ja en nee. Ja, kijk, noem het recalcitrantie of noem het gewoon een mens zijn. Kijk, vanaf het moment dat we ongeveer 2 jaar oud worden, leren we dat nee ook een antwoord is. Dan zeggen we, oké, maar ik bepaal zelf wel wat ik aan het doen ben. En zeker een Nederlandse fietser hecht veel waarde aan de autonomie in het verkeer. En als dan iemand tegen ons zegt, ja, maar nu moet je het zus of zo gaan doen, dan heb je ten eerste dat ze dan in die weerstand schieten, maar ten tweede ook, waar we het eerder al over hadden, die zelfoverschatting. Dus volgens mij heeft ongeveer 4 van de 5... bestuurders of verkeersdeelnemers het idee dat ze beter rijden dan gemiddeld. Nee, dan heb je een probleem, want dan denkt iedereen, maar voor mij geldt dit niet. Ja, ja. Nou, bij het Instituut voor Wetenschappelijk Onderzoek Verkeersveiligheid, het SWOF, zeggen ze dat mensen zo moeilijk veranderen dat je misschien beter de infrastructuur op ze kan aanpassen. Ja. Zie jij dat ook zo of niet? Het is een beetje het Mohammed naar de, als Mohammed niet naar de berg komt, komt de berg wel naar Mohammed toe, achtige redenering. Nee, kijk, Verkeerssituaties, daarmee ook verkeersongevallen, zijn het resultaat van een interactie tussen de twee. Dus je hebt de weg en je hebt het voertuig en je hebt de mens. Ja. De mens zit op of in het voertuig. Dus je zult aan allebei de kanten moeten sleutelen. Kijk, we moeten zorgen dat die infrastructuur zodanig is dat mensen zo gemakkelijk mogelijk het gewenste gedrag vertonen. Mm-hmm. En daarnaast moeten we wel mensen ook bij de hand nemen en dus inderdaad meenemen in die veranderingen die gaande zijn. Dus als er inderdaad meerdere categorieën fiets bijkomen die we niet zo goed kunnen inschatten als voorheen, dan moeten we mensen ook de ruimte gunnen om daar in te leren. Ja, ik vind ik zag ook vaak pleidooien voor miljarden investeringen bij nieuwe verkiezingen. Voor allemaal die veiligheid. En ja, dat is één deel van. Maar de verantwoordelijkheid ligt toch ook voor een groot deel bij onszelf. Ja, hè, want, maar ja, dat is nou net het probleem. Die nemen we dus vooralsnog niet echt. Nee, en ik denk dat bewustzijn. Hè, dus wat leggen we bij de overheid neer aan verantwoordelijkheid met het gevoel, zoek het maar uit en organiseren jullie het maar. Dan wel door infrastructuur, dan wel door regelgeving en verplichtingen en weet ik veel wat. Maar het is toch ook gewoon het gezond verstand van jezelf om hier anders mee om te gaan. Ja, goed. Nou, laten we met die wijze woorden dan maar afsluiten, toch? Yep. Ja. Stel, je bent trouwens minister nu. Ja, stel. Wat zou je doen met die fatbike? Ja, je bent al laat, maar ik zou toch de discussie durven aan te gaan om het zwaar te reguleren. Ja. En dan maar eventjes. Maar al dat soort verandering is eerst weerstand. Ja. Hè? Als ik mijn kinderen vertel dat we vroeger in het vliegtuig rookten en zelfs in het ziekenhuis, dan kijken ze je aan alsof je nou ver boven de 80 bent. En dat ben ik nog niet. Dus dat ik dat nog heb meegemaakt, geeft aan hoe snel ook weer verandering wel kan. Ja, en hoe we dat uiteindelijk toch en maatschappelijk geaccepteerd hebben. Precies, uiteindelijk. Dank jullie wel. KRO NCRV's Nationale Nieuwsquiz. Wendel Oudshoren uit Amsterdam is aangeschoven. Goedemorgen. Goedemorgen. En welkom. Even kijken, in het dagelijks leven ben jij... Wat doe jij in het dagelijks leven? Laat ik het zo zeggen. Oh, je doet aan vrijwilligerswerk. Je was vorig jaar cloud engineer. Ik weet niet precies wat dat is. Dat is back-end IT-werk. Back-end IT-werk, oké. Okay. En je houdt van films en bordspelletjes en de slimste mens. Nou, dan zit je hier aan het goede adres. Zullen we eens gaan kijken of we die 90 punten... die dinsdag zijn neergezet door Daan Timmer op het scorebord... of we die weg kunnen spelen, zoals dat dan heet? We gaan ons best doen. Zeker. Kijken we waar het staat. Ja. Joe Biden heeft vannacht een pijnlijke uitglijder gemaakt. And now I want to hand it over to the president of Ukraine. De Amerikaanse president heeft opnieuw namen door elkaar gehaald. Who has as much courage as he has... determination. Ja, een onhandige verspreking, kun je het ook zo noemen. Hij zei aan het eind ook, maar het is toch maar een naam, het is geen ramp. Ladies and gentlemen, President Putin. That's not my name. That's not my name. That's not my name. That's not my name. President Putin. We gaan beat President Putin. President Zelensky. Ja, Biden haalde wat namen door elkaar gisteren tijdens een persconferentie. Vraag 1. Hij noemde Zelensky dus Poetin. Maar welke naam gebruikte hij voor zijn vicepresident Harris? Trump. Trump, ja zeker. Ondanks het verwisselen van de namen vonden veel analisten het verder wel echt een sterk optreden van Biden. Vraag 2. Door alle commotie om Biden zou je bijna vergeten dat er ook inhoudelijk gesproken werd op de NAVO-top. 4 landen hebben aangekondigd voor het eerst sinds de Koude Oorlog samen welke wapens te willen ontwikkelen. Raketten, kruisraketten die van land worden afgeschoten. Zeker, kruisraketten, lange afstandsraketten. Beide goed, inderdaad. Frankrijk, Duitsland, Italië en Polen hebben een overeenkomst ondertekend. En het voor het eerst sinds de Koude Oorlog dat Europese NAVO-landen wapens met zulk bereik gaan produceren samen. In vraag 3 krijg je een fragment voorgeschoteld. Luister even hiernaar. You know that I love gaming and cycling. Een app van een e-bike fabrikant om het merk te promoten. Het is echt een nieuw dieptepunt in de discussie rond de e-bikes. Het is gewoon levensgevaarlijk. De fabrikant wil in overleg met de gemeente. In afwachting daarvan stoppen ze tijdelijk met het spel. Nou, meneer Pechtold, we worden op onze wenken bediend. Vraag 3. Een e-bike producent is op de vingers getikt omdat het wat voor spelletje op de markt wilde brengen. Een race-app voor fietsen. Een race-app voor elektrisch fietsen. Zeker. Een e-bike producent ontwikkelde een spel waarbij fietsers tegen elkaar kunnen racen op de openbare weg. Vraag 4. De burgemeester van welke stad vond dat een volstrekt absurd idee? Ik hoop Amsterdam. Het is Amsterdam. Gelukkig. De fabrikant gaf als eerste reactie dat ze niet op drukke plekken zouden racen, maar bijvoorbeeld in het park. Dat vond de gemeente ook geen goed idee. En nu gaat die app voorlopig in de ijskast. In vraag 5 komt weer een fragment voorbij. De vraag is nu, wie is hier aan het woord? Het gaat niet slecht, maar ook niet goed. Ik voel me niet top. Ik weet niet of ik kan niet ziek noemen, maar ik ben niet fit. En ik moest vanochtend al snel laten lopen. Wielrenner. En ik kijk geen wielrennen, maar... Nee. Roep een naam. Ja, niet Jansen, maar iets met een J, volgens mij. Iets met een J, klopt. Het goede antwoord is namelijk Jacobsen. De Nederlandse sprinter verliet gisteren de Tour de France omdat hij zich niet fit voelde en op flinke achterstand was geraakt. Bij de volgende vraag kun je een extra puntje scoren, om dit dan even goed te maken. De makkelijke variant levert 1 punt op en de moeilijke 2 punten. Dus zeg het maar. Maakt niet uit, doe maar moeilijk. Doe maar moeilijk, oké. Na hoeveel kilometer besloot Jacobsen gisteren dat het genoeg was? 60? Nee, 20. 25 was ook nog goed geweest. Nee, 20 kilometer, helaas. In de volgende vraag zijn weer extra puntjes te verdienen. Flink wat punten, laat ik het zo zeggen. Namelijk maximaal 4. Je krijgt hints over een persoon uit het nieuws. En de vraag daarbij is, wie bedoelen wij? Komt-ie aan. 4. In mijn ogen maken de media een misser. 3. Ik word afgestraft voor mijn keiharde pegels. 2. Want ik zie mezelf juist als slachtoffer in deze zaak. Nee, sorry. 1. Ik word in verband gebracht met een drugs- en witwaszaak in Turkije. Nee, hè? Nee, ik had volgens mij nog wel iets over gelezen, maar ik... Ja, hij komt even niet binnen, deze. Even gemist, dit nieuws. Het gaat over Wesley Snijder, zochten wij. Ja. Hij zegt zelf niks met criminele zaken te maken hebben en juist slachtoffer te zijn in dit hele verhaal. Even kijken. Wij hebben een factor van 4 na deze tweede... die gaan we zo spelen, na deze eerste ronde. En dat betekent dat je 23 vragen goed moet hebben in de tweede ronde. Ik kan je alvast geruststellen, die hebben we niet. Nee, dat snap ik. Maar we gaan toch een mooie score neerzetten. Komt-ie aan, tweede ronde. De Nationale Nieuwsquiz. De rechtbank doet vandaag uitspraak in de zedenzaak tegen welke artiest? Ali B. Dat is goed. Steeds meer vrouwen worden met welke aandoening doorverwezen naar een specialist? Endometriose, sorry. Nederland telt waarschijnlijk in welke maand 18 miljoen inwoners? Deze maand toch? Augustus. Welke stad gaat daklozen en asielzoekers opvangen in een oud ziekenhuis? Den Haag. Den Haag is goed. Ruim hoeveel woningen zijn er op dit moment tekort in Nederland? 401.000. Ja, 401.000, precies. In de Tesla-fabriek in Duitsland zijn 65.000 exemplaren van wat? Koffiebekers. Koffiekopjes, ja. Voor welke regio begint vandaag de zomervakantie? Midden, denk ik. Midden, ja. Een Russisch netwerk probeert op welke platform radicaal rechts te promoten in Europa? Het zal wel weer Twitter zijn. Het zal wel weer X zijn, ja. In welk land begint vandaag een van de duurste bruiloften ooit van 320 miljoen euro? In Mumbai. Familieleden van welke bekende winkelketen stonden gisteren tegenover elkaar voor de rechter? Blokker is goed. Vooral in de bouw en welke andere sector zijn veel bedrijven failliet gegaan dit jaar? De bouw en welke andere horeca? Sector? Ja, zeker, de horeca was goed. Nou, best goed gedaan. 10 punten, maal 4 is 40 punten. Dat is niet genoeg, maar dat wisten we al. Daan Timmer is de winnaar met 90 punten. Goedemorgen, Daan. En gefeliciteerd, 100 euro zijn voor jou. Ja. Wat ga je ermee doen? Geen idee. Vast wel iets leuks te verzinnen. Ja. Dus heel weekend om erover na te denken. Ja. Nou, doe dat even rustig vooral en geniet vooral van de eeuwige roem. Ik ga hartelijk danken Alexander Pechtold voor zijn spraakmakerschap vanochtend. Fijn dat u er was. Dirkje van der Ven en Marleen Nijhuis en Sarah Stam ook bedankt voor jullie aanwezigheid. Zometeen Thomas van Groningen. Goedemorgen, Thomas. Goedemorgen, ik heb CDA-leider Henry Bontebal te gast met een diarree-remmer. Een diarree-remmer? Straks meer. Nu ga ik helemaal luisteren. Zometeen krijgt u dat te horen na het nieuws met Ties van Kesteren. Ik wens u een heel mooi weekend. Dit was een programma van KRO-NCRV.